Margreet Rijntjes. Goedemiddag. Over een uur is de directeur van Heerenveen te gast, Ferry de Haan. Hij is op doorreis naar Amsterdam, want daar speelt zijn club later vanmiddag tegen Ajax. En zometeen good vibes hier op NPO Radio 1, want de ochtend-DJ van Funix, Fernando Halman, vertelt zijn levensverhaal, waarmee hij trouwens ook de theaters ingaat. Dat straks, nu eerst meer over de gijzeling op de luchthaven van Hamburg. Het NOS Journaal door Rob Megens. Op het vliegveld van Hamburg houdt een gewapende man zijn 4-jarige dochter al 16 uur gegijzeld. Gisteravond reed de man met zijn auto tot vlakbij een vliegtuig van Turkish Airlines en eiste hij een vlucht voor hem en zijn dochter naar Turkije. Correspondent Charlotte Waaier. Charlotte, wat is de situatie op dit moment? De man en zijn dochter die zitten nog steeds in die auto op het vliegveld en ze zijn in gesprek met de politie en een psycholoog van de politie. De politie geeft aan dat ze oogcontact hebben gehad met het kind en dat het kind ook geen lichamelijke problemen of verwondingen lijkt te hebben. Ze hebben haar ook gehoord op de achtergrond in telefoongesprekken met de man. Maar ja, hoe het psychisch gaat met het meisje, dat is natuurlijk niet te zeggen op dit moment. Het belangrijkste doel van de politie is op dit moment zorgen dat het goed gaat met het meisje en een vredige oplossing vinden waar iedereen mee kan leven. Er zijn gesprekken gevoerd, zeg je. Is al duidelijk wat de man wil? Voogdij over zijn dochter. Dat is in ieder geval waar de politie van uitgaat. Dat meisje dat was gisteravond nog bij haar moeder thuis. En de man is toen langs gegaan met een wapen, heeft in de lucht geschoten en dat kind meegenomen. En toen is de vrouw direct naar de politie gestapt om alarm te slaan. En ja, inderdaad ontstond daarna op het vliegveld die gijzelingssituatie. We weten inderdaad dat de politie in het Turks met de man praat. En volgens Duitse media heeft hij zijn auto ook geparkeerd bij een vliegtuig van Turkish Airlines. Ja, en inderdaad, de Duitse krant Bild die zegt dat hij een vlucht eist nu naar Turkije. Al 16 uur is dit aan de gang. Politie zoekt naar een vreedzame oplossing, zeg je. Hoe denken ze hieruit te komen? Dat is nu echt niet goed in te schatten. Volgens een Duitse verslaggever te plaatsen zou hij al meerdere keren hebben aangegeven dat hij het meisje wilde vrijlaten. Maar dat is dan op het laatste moment toch niet gebeurd. Maar de politie zegt dat het in ieder geval een goed teken is dat ze al die tijd nog steeds met elkaar in gesprek zijn. En de luchthaven is nog altijd helemaal gesloten, hè? Helemaal dicht. Tot nu toe gaan er ook geen vluchten van en naar Hamburg. Iedereen die naar het vliegveld zou komen om een vlucht daar te pakken, die wordt gezegd dat ze thuis moeten blijven. Er waren gisteren al vluchten geschrapt en omgeleid. Vooral naar Hannover, dat er niet zo heel ver vandaan is. Ja, en ook vandaag gaat er voorlopig weinig. Er stonden voor de hele dag een kleine 300 vluchten gepland. Nou, enkele tientallen zijn al geschrapt. En ik ga ervan uit dat er in de loop van de dag meer worden, zolang deze situatie aanhoudt. Charlotte, dankjewel. Charlotte Waaier van Stad. In Gaza zijn vannacht opnieuw meerdere Israëlische bombardementen geweest. Het leger zegt dat verschillende doelen van Hamas zijn geraakt. Tegelijkertijd heeft Israël aangekondigd dat burgers in Gaza van noord naar zuid kunnen vandaag. Verslaggever Mitra Nazar in Israël. Mitra, die route naar het zuiden was afgesloten sinds Israël Gaza-stad had omsingeld een paar dagen geleden. Is die route, die corridor ook echt opengegaan zoals aangekondigd? Nou, het is heel onduidelijk. Voor zover we weten, op dit moment is er nog niks gebeurd in die richting. We kregen inderdaad vanmorgen heel vroeg het bericht dat kwam vanuit het Israëlische leger, dat er dus een soort van corridor zou worden gegarandeerd. Vanuit het noorden naar het zuiden. Israël wil zo mensen pushen om uit dat noordelijke deel van de Gazastrook te vertrekken. Waarschijnlijk omdat ze daar dan nog veel harder kunnen aanvallen dan dat nu al gebeurt. Het zou dus een 4 uur lange periode zijn waarin Israël een veilige vluchtroute belooft. Maar er is dus nog niks bekend of daar ook iets van terecht is gekomen of mensen daar ook echt gehoor aan hebben gegeven. Dat weten we gewoon niet. Nee. De evacuaties uit Gaza naar Egypte, die zijn sinds gisteravond stopgezet in elk geval. Wat heeft dat voor impact? Nou, dat betekent dus dat een deel van de mensen die was beloofd dat ze de grens over konden, waaronder Gazanen met een buitenlands paspoort, dat toch niet meer kan. Hè? Zwaar gewonden kunnen er ook niet meer door. En dat is natuurlijk een grote terugslag, want die grens überhaupt beperkt open ging een paar dagen geleden, dat had natuurlijk heel veel voeten in de aarde gehad. Er waren heel veel onderhandelingen vooraf gegaan met Egypte en Israël. Maar snel daarna ging het dus mis, want Israël heeft toen een ambulanceconvooi dat onderweg was naar die grens gebombardeerd. En Israël zei, daar zaten Hamas-strijders in die ambulances. Ja, en toen is die grens dus weer dichtgegaan, met alle gevolgen van dien. Ja, de post Rafa weer gesloten. Geen tekenen dat die corridor van noord naar zuid ook wel werkelijk geopend is. Dus Gaza zit weer helemaal op slot? Ja, dat was het natuurlijk al die tijd ook al. Hè. Die opening van de grens was natuurlijk zeer beperkt. Dat kon je nauwelijks een open grens noemen. Maar inderdaad, en de zorgen blijven natuurlijk over het noorden van de Gazastrook, waar Israël zijn focus op gericht heeft. En ja, daar zijn naar schatting op dit moment nog 350 tot 400.000 mensen in dat gebied. En de bombardementen gaan door. En het Israëlische leger heeft dus nu Gazastad omsingeld. En ja, vanuit Gaza horen we continu een stroom van berichten over burgers die omkomen. En ja, uit Israël horen we dan juist weer alleen berichten over dat ze Hamas-doelen hebben geraakt. Dus ja, zo zal het nog wel een tijdje doorgaan. Mitra Nazar vanuit Israël, dankjewel. Twee mannen zijn vanochtend gewond geraakt toen ze bij Breda met hun auto van een taluut reden. Die auto belandde ondersteboven op de onderliggende weg. De mannen reden op de verbindingsweg van de A16 naar de A58... toen het om onbekende redenen misging. Bij een aanrijding in Hellendoorn is vannacht een jongen van 16 omgekomen. Hij zat op de fiets toen hij werd aangereden door een taxibusje. Hoe dat ongeluk kon gebeuren, kan de politie nog niet zeggen. Een hotel in Rotterdam is zodanig beschadigd door een gesprongen waterleiding dat er voorlopig geen gasten kunnen komen. Het gaat om Hotel De James in het centrum van de stad. Het is niet duidelijk hoe lang het afhandelen van de schade gaat duren, meldt Regio Omroep Rijnmond. Het NOS-journaal. Ruim een etmaal nadat een aardbeving Nepal had opgeschrikt, zijn 157 doden geteld. En er wordt nog gezocht naar mensen onder het puin van de vele ingestorte gebouwen in de bergen van noordwestelijk Nepal. Overledenen worden zo snel mogelijk gecremeerd. Het is de zwaarste aardbeving sinds 2015 in Nepal, toen een zware beving 9000 levens kostte. Het Rijksmuseum, het Van Gogh Museum en het Stedelijk Museum in Amsterdam zijn alle drie beklad met verf. Meerdere pilaren, de ramen en de straat zijn rood gekleurd. Volgens stadszender AT5 is ook een aantal omstanders door de verf geraakt. De politie heeft twee verdachten aangehouden en het is niet duidelijk wat de aanleiding is voor de bekladdingen. Maandag werden bij Museum Beelden aan Zee in Scheveningen buiten het museum beelden met rode verf besmeurd. Of er een verband is met die actie van vannacht in Amsterdam is niet bekend. 11:30. De weersverwachting nog buien trekken over het land. Aan zee kan het ook flink waaien. Later vanmiddag wordt het in het zuiden wel weer overwegend droog met af en toe zon. Ongeveer 12 graden vanmiddag. Morgen ook wisselvallig met vooral regen aan de kusten. Ja, buien hoorden we langskomen. Betekent dat files, Erik Evengroen? Nou, eerlijk gezegd niet door de buien, want daar is inderdaad weinig verkeer nog voor. Maar wel wegwerkzaamheden die veroorzaken op twee plekken vertraging. Om te beginnen de A27, Breda richting Gorkum. Bij de brug bij Gorkum wordt aan de weg gewerkt. De rechterrijstrook is dicht en hou rekening daar met een kwartier extra reistijd. En de N289, Goes, richting Putten bij Eerske 4 kilometer file rijden en de vertraging van 10 minuten. En dit komt weer door de afgesloten Vlakentunnel in de A58. Dankjewel. Over een uur in de perstribune. Hoe denkt Heerenveen-directeur Ferry de Haan weer wat kleur te geven aan het eredivisieseizoen? En straks geeft Phoenix-DJ Fernando Halman een antwoord op de vraag welke luisteraar hem verrast heeft. Ster. Wij zijn Berenschot. Met onze adviezen en oplossingen bouwen we aan de toekomst van Nederland. Dat doen we al meer dan 80 jaar. Door vooruit te lopen. En altijd vanuit meerdere invalshoeken te kijken. Een Berenschotter staat midden in de samenleving. Ziet mogelijkheden die anderen niet zien. En gaat pas naar huis als het is opgelost. Zo maken we Nederland steeds een beetje mooier. Berenschot. Grondlegger van vooruitgang. Lotto presenteert miljonair Arie. Jongens, allemaal naar restaurant Chez Arie. Ik trakteer. Ook jij kan zaterdag miljonair zijn. Want Lotto heeft de vaakst vallende jackpot in Nederland. Dus wie weet, trakteer jij straks ook al je vrienden. Lotto, spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Waar gaat jouw auto hard sneller van kloppen? Van een topoccasion met keiharde korting tot wel 3500 euro voordeel? Of ga je liever voor 2 jaar garantie? Tijdens de Meer en Meer weken van Hedin Automotive krijg je het alle twee. Meer voordeel en meer zekerheid. Nu wegens succes verlengd. Kijk op hedinautomotive.nl. Hedin Automotive, auto hart van Nederland. Met de VVV cadeaukaart geef je jouw medewerkers zelf de keuze. Sonja bestelt lekker sushi, Thomas gaat naar het theater, Maan voor de laatste mode en Abdel naar een leuk hotel. De VVV cadeaukaart, het eindejaarsgeschenk dat altijd goed uitpakt. Zo, nou, al die meningen hier op de radio. We vinden overal wat van en morgen is er weer iets nieuws om weer iets van te vinden. Leid lekker af van de grotere vragen, vind je niet? Het Humanistisch Verbond daagt jou uit. Ga eens bij jezelf te raden wat er volgens jou echt toe doet. Bestel gratis ons boekje Gedachtekracht. Met 16 inspirerende vragen waarop alleen jij het antwoord weet. Kijk op humanistischverbond.nl/gedachtekracht. Blijf nieuwsgierig naar jezelf. De VVV cadeaukaart in eigen huisstijl? Bestel hem op vvvzakelijk.nl. Nu bij besteding van €50, €5 korting op je volgende boodschappen met Jumbo Extra's. Dat is snel verdiend. €5 korting bij inlevering van 1000 punten. Kijk voor de voorwaarden op jumbo.com. En dank voor die prijs. Jumbo. NPO Radio 1. Max. De perstribune. Met Margreet Rijntjes. Goedemiddag. Elke doordeweekse ochtend gaat de wekker van DJ Fernando Halman voor dag en dauw. Want dan moet hij zo snel mogelijk richting de radiostudio van Funix. Daar presenteert hij al 15 jaar lang de ochtendshow tussen 6 en 10. Maar hij doet meer. Hij is de vaste stem van Zep, het kinderblok op NPO 3. En hij gaat binnenkort het theater in met een persoonlijke voorstelling. Mama, waar is papa? Gebaseerd op zijn eigen leven. Fernando Halman, goedemiddag. Leuk. Goedemiddag. Fijn dat ik er mag zijn. Dank u wel. Het weekend, staat dat in het teken van lekker uitslapen bij jou? Niet altijd. Dan ga je met de kids op pad. Als mijn zoontje bij me is, dan gaan we natuurlijk langs Monkey Town. Dan gaan we laser gamen, dan gaan we door de stad lopen, dan gaan we fietsen, dan gaan we ijsjes eten. Dus dat is gewoon helemaal losgaan als vader. Oh. En financieel dan helemaal broke zijn aan het einde van het weekend. Ja. Oké. Okay. En wat staat er vanmiddag nog op het programma met Zoon Lief? Nou, vandaag ga ik wel een beetje uitrusten. Dus vandaag wordt wel. Het regent ook, dus je kan niet naar buiten gaan. Dus we gaan waarschijnlijk gewoon op de bank lekker gamen. Heerlijk. Hou jij van gamen, Rolf Vergouwen, mediadeskundige? Nou, incidenteel. Nee, eigenlijk niet. In mijn tienertijd heel veel gegamed. Oh, maar dat is er een beetje vanaf. Ja. Wat speelde je toen dan? Ja, Super Mario Kart en dat soort dingen. Ja. Zo'n Super Nintendo. Oh, en, schattig. Ja. Mijn zoontje speelt het nog steeds. Dus, Super Mario, Okay. Fernando, ik ben gaan kijken wat ik allemaal kon opdreggen uit jouw carrière. Want je bent pas 42, maar eigenlijk ben je nu al de Nestor van de Nederlandse ochtendradio. Want je zit er al, inderdaad, wat Margreet zei, 15 jaar. Ja, 20 jaar in het vak. Het is bijzonder. Het is, ik voel me echt vereerd. Dat ongelooflijk. Zo jong en dan al zoveel gedaan. Nou, dat komt zo meteen allemaal voorbij. En aan het einde van het uur doe ik altijd even een blik op de afgelopen tv-week met het tv-moment van de week. Ja, ik weet het. Mark Loostra, die is vanmiddag in Utrecht. Eredivisie-duel daar tegen Twente. Tja, is er een bedrukte stemming daar, Mark? Een bedrukte stemming? Nou, dat was er wel een beetje, want het uitvak bleef maar leeg en leeg en leeg. Maar 2 minuten geleden zijn dan toch de Twente-fans het uitvak opgeklommen. Utrecht bedankt voor de 400 kaarten. Ik denk dat dat een beetje cynisch is. En dan staat er nog een spandoek wat ik niet kan lezen. Groeten aus Enschede. Dat staat er dan wel weer bij. Dat is het derde spandoek. Maar goed, dat is een zijpad. Utrecht staat laatste. Ja. Maar die krabbelen voorzichtig wel weer omhoog. Met winst tegen Ajax en een gelijkspel bij Fortuna. En afgelopen week winst op RKC in de beker. En Twente na de 2-1 winst tegen Feyenoord. Bezig aan een geweldig seizoen. Vooral thuis. Uit is een ander verhaal wel. 10 uit 5, maar dat is ook weer prima. Twente heeft die trouwens al 12 jaar niet meer gewonnen. Dat is even de statistiek vooraf. We gaan beginnen over een minuutje. Goed zo. De komende 2 uur media en sport op de perstribune van Max. De perskaart. Fernando Halman, geboren op 22 februari 1981 in Amsterdam. Graag een kort antwoord op de volgende vragen. Over deze Funix-uitzending was ik heel tevreden. Mijn interview met Lily. Ja of nee, ik hoop dat mijn vader mijn voorstelling komt kijken. Zeker, zou wel interessant zijn. Dit is het mooiste wat ik ooit maakte met Lego. Ik heb heel veel geprobeerd, ik denk een auto, ja. Dit nummer betekent veel voor mij. Moeilijk om deze vraag te stellen aan radio-dj. Papa Oute, Stromae. Stromae, ah. Dit is mijn favoriete plek op Aruba. Nou, Aruba is sowieso mijn favoriete plek op aarde. Dus, ja, strand, ja. Strand? Ja. Deze luisteraar heeft me verrast. Zo, ik heb zoveel mensen over... Brando, die heb volgens mij toevallig vorige week nog gesproken. En die vertelde over dingen over zijn thuissituatie. Aan deze serie was ik verslaafd als kind. Knight Rider, Dragon Ball Z. Ja. Op dit moment heb ik me leeg gevoeld. Zo, dan pak je me gelijk. Toen mijn beste vriend kwam te overlijden. Deze klasgenoot van de middelbare school zal ik nooit vergeten. VJ. FC Utrecht of FC Twente? Ik heb de balafstand van voetbal. Ik ben in de buurt van Utrecht, dus FC Utrecht. Ken jij hier op de uitzending? Stuur een appje via de NPO Radio 1-app. VJ, je klasgenoot. Ja. VJ leerde ik kennen, zeg maar, eerste klas middelbare school. We hadden in het begin ruzie met elkaar. Ja, Amsterdam. Zo. Welke school was het ook weer? Amstel Lyceum. Ja, het Amstel Lyceum. Ja. Ik kwam daar als, met een grote rugtas op je rug. Zo'n brugpieper. Dan kom je daar met zo'n tas. Je weet niet wat je te doen staat. En dan is het heel veel miniatuur testosteronnetjes bij elkaar. Iedereen probeert zich een beetje te bewijzen en te doen. En ja, dan kom ik daar gewoon. Ik zat toen in MAVO 1. En toen leerde ik hem kennen. En we hadden toen op een gegeven moment in het begin oneenigheid met elkaar. En daarna hebben we het bijgelegd. En zijn we gewoon beste vrienden geworden. Ik ben nu ook gewoon de peetoom, de godfather van zijn kids. Oh, dus dat wow. Is, ja, is echt heel mooi. Ik ken hem echt al heel lang. Ja. Dus dat is, ja, dat is een van de... Dus hij kwam gelijk in mijn hoofd naar boven. Dus, en waar ging de oneenigheid over? Ja, je komt dan nu op school en jongens onderling van die gaan stoer doen tegenover elkaar. Ja, jij dit en jij zus en ik ben zo en ik kom vandaar. En ja, wat eigenlijk... voor dan? Wat, neem mij eens mee naar hoe je... Je kan ruzie hebben over voetbal. Wie beter voetbal dan de ander? En dan zeg je op een gegeven moment van... ja, maar ik heb gewonnen. Nee, jij hebt gewonnen. Nee, ik... Eigenlijk gaan de meeste ruzies, zeg maar, op school en ook in live... die gaan eigenlijk nergens over. Het is heel veel ego. En daar krijg je op een gegeven moment... met zoiets te maken. En je snapt het niet, want ja, je wilt je bewijzen. En dan ga je... En volgens mij hadden we toen ook gevochten ook, toen de tijd. Met VJ. Met VJ, ja. maar echt, het was heel grappig. Want zeg maar, 2-3 weken later zat ik gewoon bij hem thuis aan tafel. Dus om aan te geven wat heel mooi is aan dit soort dingen... is aan één moment sta je zeg maar tegenover elkaar. En daarom op een gegeven moment kom je eigenlijk achter van... hé, maar eigenlijk mogen we elkaar... En toen zat ik gewoon bij hem thuis. En regelmatig kwam ik gewoon bij hem over de vloer. Dus er ontstond gewoon een vriendschap. Ja. Ik vond het wel bijzonder. Daarom dat ik het verhaal ook vertel. Ja. En hij is dus nog steeds bevriend met jou. Ja. Ja, dat is knap. Dat is meer dan 25 jaar. Ja. Dat is wel een long friendship in de wereld waarin we leven. Ja, fantastisch. Heerlijk. Zou nog op zijn. Ja, precies. Ja. En de vriend waar je op dit moment heb ik me leeg gevoeld toen... Een andere vriend overleed. Ja, ik heb best wel wat dierbaren verloren over de jaren. Een van mijn beste vriendinnen die kwam vorig jaar te overlijden. En die jongen waar ik het vandaag over had, die pleegde zelfmoord een aantal jaren terug. En dat was wel een moment dat ik me echt leeg voelde. Het was een jongen, Edwin. Rest in peace, ik hou van je. Een jongen die heel, heel lief was voor de buitenwereld. Heel goed, iedereen mocht hem. Hij was een jongen die me ook meenam naar karate. Hij zei tegen me, ja, je moet ook keyboard spelen. Ging ik door hem op keyboardles. Dus hij heeft een hele belangrijke rol in mijn leven gespeeld. Hij was een jongen die zoveel liefde in hem had. En hij leerde me eigenlijk zeg maar, de kracht van echte vriendschap. Hij wilde niks van je. Hij wilde gewoon... gewoon met jou zijn om wie je bent. Gewoon als mens zijnde. En dat heeft mij echt... Dus dat heeft mij zo geraakt. Omdat 2 weken voordat ik hem zeg maar... Toen ik hem voor het laatst zag. Was 2 weken voordat hij zelf had gepleegd. Toen zag ik hem. En alles was koek en ei. Tenminste. Dat dacht ik. Ik bedoel, hey, hoe gaat het? Dat? En ik heb me dat... De reden dat het me ook heeft gebroken is omdat ik vaak zeggen mensen zeg maar van je kan mensen goed lezen en jij ziet snel dingen. Ook als ik mensen interview, mensen vertellen jou de meest persoonlijke verhalen in je podcast, op de radio. Dat is een talent van jou. En op dat moment voelt het alsof mijn talent of mijn gave mij in de steek had gelaten. Of ik, had ik iets kunnen doen? Had ik iets kunnen zeggen? Misschien had hij nog geleefd. Dus ik heb jarenlang daarmee gelopen. En op een gegeven moment toen ik in therapie ging, toen zei mijn therapeut, je kan jezelf dat soort dingen niet aanrekenen. En dan kan iemand dat wel zeggen, maar er is een verschil tussen ratio en wat je emotie tegen je zegt. En dat heb ik gaandeweg moeten balanceren. Dus ik hou hem in leven door hem altijd bespreekbaar te maken. Ja. En hoe ver ben je dan nu in dat proces van accepteren? Heel ver. Jaren geleden ben ik ook langs zijn moeder geweest. In het huis waar het ook heeft plaatsgevonden. En zijn moeder is de allerliefste vrouw ever. Die vrouw is magisch. En dan zit ik met haar over hem te praten, herinneringen op te halen. En dan denk je van, wauw, Edwin had dit gewild. Dat ik gewoon na al die jaren gewoon nog steeds bij hem dan thuis kom. In gesprek met zijn moeder. Gewoon hem in leven houden. Iemand hoeft er niet fysiek bij te zijn. Om alsnog in je leven te zijn. Je moet ze gewoon dragen in je hart. En dan zijn ze voor altijd bij je. En dat heb ik heel erg geleerd uit die situatie. Ja, dat is de positieve benadering. Kijk, mensen zeggen soms, waarom noem je jezelf Mr. Good Vibes? Ik zeg, nou, mensen gingen me dat... Ja, die gaf me die naam, omdat als ze naar mij luisteren, dan voelen ze even positiviteit. Ik zeg, maar het gaat veel dieper dan dat. Good vibes is een methodiek wat ik hanteer, dat alles wat je overkomt, kan je op twee manieren zeg maar aanpakken. Mm-hmm. Of je focus je op het negatieve, of je kijkt naar het positieve aspect van hetgeen wat je hebt meegemaakt en je gaat je daarop focussen. Kijk, ik kan focussen op het feit dat hij er niet is, maar ik kan ook kijken van wat heeft hij allemaal gebracht, wat heeft hij in mijn leven gebracht. En hoe kan ik hem eren? Hoe kan ik hem in leven houden? Alle mooie dingen wat hij me meegaf. Dat hij zei, kom, we gaan op keyboardles. Kom, we gaan muziek doen. En dat ik denk van, hé, misschien zal ik ooit een album maken die ik aan hem opdragen. Ja. Weet je, en dat zijn van die dingen hoe je toch nog iemand gewoon trots kan maken. Mooie levensinstelling, lijkt me. Ja, het is niet vanzelfsprekend, maar het is wel wat je zeg maar, door moeilijke tijden heen kan halen. We gaan even naar Utrecht, want er wordt gevoetbald. Oké. Okay. Mark Loostra. Ja, zeker. 4,5 minuut al. En regen, die we voor de wedstrijd hadden, die heeft plaatsgemaakt voor een heerlijk zonnetje. Dus we zitten hier prima. Het is prima toeven hier op de perstribune. 0-0 is de tussenstand. Een sterke Twente in de openingsfase. Drietal gekraakte schoten, geblokte schoten. Maar reddingen van Barkas, keeper bij Utrecht, hebben we nog niet gezien. Bij Utrecht is Boussaïd ziek. Dus is hij er niet bij. Staat Assagan gewoon voorin. Bij Utrecht in de aanval en bij Twente is Gijs Smal weer terug in de basis. Vorig seizoen alle 34 wedstrijden meegedaan, raakte geblesseerd. En toen leek hij zijn plekje kwijt te zijn geraakt aan Joeri Regeer. Maar nu dus weer terug bij de eerste elf van Jozef Oosting. Opvolger van Ron Jans, toevalligerwijs trainer van FC Utrecht. Dat laatste staat in de Eredivisie. Hè? Daar zijn ze hier niet gewend. Daar willen ze vandaan van die laatste plek. Kan ook, want als ze winnen vandaag, dan staan ze gedeeld tiende. Maar goed, dan zullen ze doelpunten moeten maken. En dat is nooit niet iets waar Utrecht dit seizoen goed in is. En 7 van de 10 wedstrijden tot nu toe niet weten te scoren. Ja, dan haal je niet zoveel punten. En dat zijn er dus maar 7 bij Utrecht. En daardoor laatste Hilgers bouwt op. Doet dat met een paas naar voren naar Stijn. Die plaatst de bal naar de rechterkant. En dan gaat Rots met de bal aan de wandel. Maar gaat het breed via Vlap. 0-0 de stand. We zijn 5,5 minuut onderweg bij Utrecht tegen Twente. Radio- en tv-presentator Fernando Halman is hier. Al bijna 15 jaar de ochtend-DJ van Phoenix. De zender voor de urban en de hip-hop sound. Hij groeide op in Amsterdam-Oost. Wilde muziekproducer worden, maar het leven liep anders. Hij deed op advies van zijn moeder mee aan een DJ-talentenjacht en bereikte de finale. Het betekende de opstap naar een leven achter de microfoon. En nu zet hij ook de stap naar het theater, zijn levensverhaal op het podium. Dit uur Fernando Halman op de perstribune van Max. De perstribune op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Mama, waar is papa? Gaat het heet. Je gaat try-outs doen in de meervaart, begrijp ik. Klopt. Wat ga je vertellen? Een verhaal wat ik heel lang voor mezelf heb gehouden eigenlijk. Kijk, Mama, waar is papa? Is een kijkje in mijn leven. Niet alleen in mijn leven, maar ook in het leven van vele Nederlanders. Heel veel mensen hebben een situatie waarbij ze niet opgroeien in een traditioneel gezin. Mama en papa bij elkaar en huisje, boompje, beestje. Heel veel situaties zijn tegenwoordig anders. Je hebt samengestelde gezinnen. Zeker. Je hebt eenouder gezinnen. Maar wat ik vaak ervaarde, ook als kind zijnde, is dat ik me altijd anders voelde dan die kinderen om me heen, waarvan ik wel zag van, oh, je hebt je vader en je moeder. En dat ik me altijd ging afvragen, waarom is mijn vader niet in mijn leven? Vindt hij me niet leuk genoeg? Waarom vindt hij mij niet leuk genoeg? Nee. En ik merkte heel erg in mijn ontwikkeling dat het me stagneerde op verschillende niveaus. Ik dacht altijd, ik was niet goed genoeg. En daardoor creëerde ik compensatiegedrag. Harder werken. Ik moet mezelf, zeg maar, overtreffen. In de hoop dat mijn vader uiteindelijk mij bijzonder genoeg zou vinden... om in mijn leven terug te keren. En dat heb ik mijn hele leven eigenlijk gehouden. Ik kreeg op een gegeven moment advies. Van de basisschool naar de middelbare school. MAVO-advies. Toen weet ik nog dat op de eerste schooldag op het Amstel Lyceum, toen zei de leraar tegen mij, nou, verder dan de MAVO kom jij niet, Fernando. Doe maar je best. Want ik was best wel wild in de klas. Gewoon. Sommige mensen zeggen gelijk, ADHD. Nee, ik was gewoon een jongen met heel veel energie. Altijd willen we een sticker en een stempel op dingen zetten. Maar op een gegeven moment, toen zei hij dat. En ik weet niet wat er in me gebeurde. Het raakte me heel erg. En ik snapte niet waarom het me raakte. Ik liep naar huis. Ik denk, maar waarom raakte me wat hij zegt? En het eerste wat bij me naar binnen schoot was, hij vindt mij niet goed genoeg. Hij denkt dat ik niet verder dan de MAVO kan komen. En op een of andere manier koppelde ik dat gevoel aan het gevoel dat mijn vader mij niet goed of leuk genoeg vond, waardoor het niet in mijn leven was. Ja. Nou, wat gebeurde er? Ik zette dat om in vuur. Ik ging dus van MAVO 1 naar HAVO 2. Van HAVO 2 naar 3 Atheneum. Dus ik maakte een sprong, zeg maar. Mijn cijfers waren zo hoog, dus ik kwam op een gegeven moment gewoon op Atheneum terecht. Dus diezelfde leraar, dus ik ging weer naar hem toe. Ik zeg, ik doe 3 Atheneum. Ja, ik wist wel dat je het in je had. Ik moest je een beetje motiveren. Nee, maar het was het niet. Hij demotiveerde mij door mij een bepaald gevoel te geven. Ja, nou, die pijn die kwam in elk geval naar boven. Die pijn wist ik om te zetten. Want je zei, hè, je vader was afwezig, helemaal. Ja. Ik bedoel, was hij helemaal niet in beeld? Nou, dat knipperlicht relatie. Oké, want hoe vaak zag je hem dan per jaar? Nou, 1 keer per jaar. Dus dan kwam hij bijvoorbeeld op een verjaardag. En daarna zag ik hem 2 jaar niet. En daarna kwam hij weer op een verjaardag. En toen weer 3 jaar niet. Hmm. En dus wat je al hoort, er was geen constante connectie in onze band. Dus ik dacht het ene jaar, oké, wat heb ik nu gedaan? Waardoor hij dus zo lang weg is gebleven. En op een gegeven moment vraag je aan je moeder, mama, waar is papa? En je moeder zegt, ja, weet ik niet. Waarom komt hij niet? Ja, hij zei dat hij zou komen. En elke keer als hij zei dat hij kwam, kwam hij niet. Dat is ook een van de redenen waarom ik nu als vader, als ik iets beloof, dan zeg ik altijd tegen de boys, je weet wat papa zegt, hè? Ja, als je belooft, moet je het doen. Ja. Dat komt daar vandaan. Ja. Omdat mijn vader soms beloftes deed. En maakte, en hij zei dingen en hij kwam ze nooit na. En dat heeft mij emotioneel meer beschadigd dan ik doorhad. Want ik heb geleerd als kind om je emoties weg te stoppen. Want ik heb op dat moment niks aan. Want je wilt ook niet je moeder lastigvallen met, ja, maar waar is hij? Terwijl je moeder alles voor je doet. Ja. Dan ben je als kind, voel je ook een soort verantwoordelijkheid. Gewoon hartstikke gecompliceerd. En ik vroeg, wil jij dat hij in de zaal zit? Ja. En dat hij komt kijken. Zou ik heel graag willen. En wat hoop je dat hij dan na afloop zegt tegen je? Dat hij van me houdt. Dat heb ik nooit van hem gehoord. Heeft hij dat nog nooit gezegd? Ik heb het nog nooit ook tegen hem kunnen zeggen. En, hou jij van hem? Ik denk dat elk kind van zijn vader of van zijn moeder onvoorwaardelijk houdt. Er zit iets in jou. Ja. Dat is, wij horen bij elkaar. Dat is dan, maar denk je daarmee niet dat hij ook gewoon onvoorwaardelijk toch ook van jou houdt daarmee? Ja, ik heb een beetje geleerd dat je moet letten op de daden van mensen. Ja. In deze wereld hebben we veel woorden. Maar ik ben iemand die let op de daden. Ja. En ik denk zeker dat hij ergens van mij houdt. Mm-hmm. Maar niet op de manier waar ik behoefte aan heb gehad. Kijk, je kan van iemand houden. Dus er zijn ouders die zorgen voor hun kids. Dus te eten hebben, dat soort dingen. Maar kinderen hebben vaak ook behoefte aan andere emotionele bevestiging. Ja, bevestiging. Ja. Of dat je het gevoel hebt dat je aan je vader of je moeder dingen kwijt kan die je normaal gesproken zou willen. En toch zeg je, ik hoop dat hij zegt, ik hou van je. Ja, alsof, want dat kleine jongen in mezelf, de Fernando in mij, die kleine jongen, die wil dat horen. En mijn therapeut zei op een gegeven moment van, je moet ook accepteren dat je het misschien nooit hoort van hem. Of zal horen. Ja, en als hij in de zaal zit, is dat dan ook een toch een soort bevestiging van, mijn zoon, ik kom naar hem kijken? Kan je dat erin lezen misschien? Ja, ik weet het niet. Nou, ik kan je zo zeggen. Ik heb altijd in alle jaren dat ik op het podium heb gestaan, ik heb een hoop festivals gepresenteerd in mijn leven. Op Parkpop gestaan. Grote venues. In Afwas Live. Altijd gepresenteerd. En ik zal je eerlijk zeggen, ik heb het nooit tegen iemand gezegd. Ik heb altijd in mijn achterhoofd gehad, wat nou als hij de zaal binnenkomt en dat hij dit mee kan maken. Toen ik mijn eerste filmrol kreeg, mijn grote filmrol in de film Suriname. De reden dat ik die filmrol aannam of wilde doen, is omdat het enige wat ik met mijn vader ooit deed qua leuke activiteiten was naar de bioscoop gaan. We zijn 3 keer, moet je voorstellen, 3 keer hebben we iets leuks gedaan. Toen zijn we naar de bioscoop geweest. En dat is ook een van de redenen waarom ik zo gepassioneerd ben over films. Dat komt daar vandaan. Ja. En daarom, toen ik in die film speel, dacht ik, maar nu moet je me wel zien, want nu sta ik op het witte doek. Ja, heb je hem al een uitnodiging gestuurd? Ja, maar hij is niet gekomen. Nee. En voor deze try-out? Nou, hij zit op Aruba, dus... Ja, nou, er zijn vliegtuigen, toch? Ja, maar hij had al lang kunnen komen. Ja. Daarom zeg ik, kijk, op zijn manier zou hij ongetwijfeld van mij houden. Maar wat ik bedoel met daden, is dat je op een gegeven moment ook het kan laten zien. Het zit hem niet alleen in woorden. Het zit hem vaak in de emotie. En wat had hij dan nu kunnen laten zien? Nou, door me te verrassen, door te komen, door mijn zoontje op te zoeken. Die heeft hij nooit ontmoet. Ja. Snap je? Dus ja, dat zijn. Weet je of jouw vader wel eens naar je ochtendshow luistert? Nou, ik hoorde van mijn zusje, want hij heeft 2 nieuwe kids. Ik heb 2 halfzusjes. En die zijn helemaal fan van mij. En die gaan gewoon verplicht. Die zetten verplicht, zeg maar, ook de radio op. Oh ja, dus via. ik hoor wel. In Aruba zet hij ze aan. Ja. Dus mijn stiefzusjes, halfzusjes, die zijn heel erg pro hun grote broer. En die vinden het heel tof. Ja, ik hou echt van hun. Ja. Nou, laten we eens even luisteren naar wat fragmenten uit je ochtendshow op Phoenix. De good vibes staan centraal. Maar dat betekent niet dat er alleen maar lang levende lol. Je snijdt ook serieuze onderwerpen aan. Nou, ik heb een aantal van dat soort onderwerpen even achter elkaar gezet. Phoenix.fm. Goedemorgen, het is 7 uur en dit is Phoenix Start. Welkom. Mijn naam is Fernando, ik ben je ochtendkameraad. Maar laten we even lekker wakker worden met heerlijke muziek. Je benoemde ook de situatie in Israël en Gaza. Hoe ga je dat meer naar voren brengen? Ja, wij doen een aantal explainers. Dus dat zijn sliders op bijvoorbeeld Instagram en TikTok. Waarin we laten zien hoe de politieke partijen tegenover dat onderwerp staan. Er was al een ontvoeringspoging geweest om Insia te ontvoeren. En ik wist gewoon van, dit keer is het menens. Wat mis je het meest aan je kleine meid? Ik wil ook dat jij weer het podium krijgt om te vertellen wat je nu tegen andere kinderen zou willen zeggen die nu gepest worden. Nou, ik denk, je hoeft jezelf niet te veranderen voor de mening van anderen. Wij willen wel een land wat goed bestuurd wordt en dat iedereen gelijk is. Dat is mijn droombeeld. Ik zeg altijd, er is genoeg. We moeten het gewoon wat eerlijker verdelen. Ja, we hoorden als laatste Sylvana Simons. Nou, allemaal serieuze onderwerpen. De verkiezingen komen er weer aan. Ja. Ik las ook dat jullie gaan met Phoenix ook proberen om de jongeren te bewegen, in ieder geval te gaan stemmen. Ja. Dat lijkt me lastig, want een jonge doelgroep heeft niet altijd veel op met politiek. Hoe gaan jullie dat aanpakken? Nou kijk, één ding wat belangrijk is, politiek moet je meekrijgen. Er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die met politiek opgroeien. Kijk, zoals je weet, heel veel ouders stemmen traditiegetrouw op bepaalde partijen. Daar word je gewoon mee opgevoed. Vaak als je vader daarop stemde, dan neem je het ook over. Van, ja, we hebben altijd PvdA of VVD of whatever. Dat zit er automatisch in. Want het is met politiek. Politiek heeft een stoffig imago. Dat heeft te maken met het feit dat er vaak in bepaalde taal gesproken wordt waar de jongeren niet veel mee hebben. Dus ze denken, het heeft niks met mij te maken. Mm. Dus ik kan me daar niet in identificeren. En dat is wanneer er bepaalde politieke campagnes gevoerd worden en er komt op een gegeven moment een coalitiesysteem, dat jongeren vaak het gevoel hebben van, hé, maar waarom word ik benadeeld? Dat komt omdat ze nog niet helemaal bewust zijn altijd van hoe belangrijk de kracht van je stem is. Dus ik denk, een aantal dingen zijn daar heel erg belangrijk bij. Wat je van huis uit meekrijgt. Dus je kan daar ook meer over praten met je kinderen. Op school, zeg maar, de gesprekken die je voert erover. Want dan, weet je, je kan thuis opgevoed worden, maar soms worden dingen ook op school afgeleerd. Want daar krijg je ook heel veel informatie mee. En wij als media hebben natuurlijk ook de verantwoordelijkheid om zo transparant mogelijk verhalen te communiceren, waarbij je een duidelijk beeld krijgt van, kijk, als ik op zo'n partij stem, die heeft niet het beste met me voor op het gebied van mijn woonsituatie. Ja. Dat moet je wel bewust zijn. Dus jij wil wel echt iets toevoegen daaraan ook? Ik vind het heel belangrijk. Ik heb altijd gezegd, mijn functie op de radio is niet alleen entertainment en de good vibes brengen, maar ook, zoals je net hoorde in de fragmenten, om bepaalde dingen aan de kaak te stellen. Als kids gepest worden, daar wil ik ook dingen over vertellen in de show. Daarom had ik die Lily ook uitgenodigd om daarover te vertellen. Ja. Omdat pesten gebeurt helaas te vaak in onze samenleving. En daar moeten we wat mee doen. Ja. Politiek, dat is iets wat ons op allerlei manieren gewoon raakt. Ja. Weet je? Ja. Dus dat is een belangrijk fundament in ons systeem waar we ons zeker op moeten focussen. Dus ik wil daar zeker als mediamaker en radiomaker daarvoor inzetten. Dus ik vind het belangrijk. En je zei dat Brando, ik weet niet hoe je hem noemde, je verrast had als luisteraar. Ja, want ik had het in de ochtend had ik het over, zeg maar, dat mensen soms bepaalde verhalen niet altijd durven te vertellen aan hun dierbaren. Dat je vaak dingen voor jezelf houdt. Wat mij altijd is opgevallen aan mijn radioshow is dat om een of andere reden durven mensen hun ziel bloot te leggen. Weet je, dat ze helemaal dat ze dingen vertellen over hun privéleven. Dat je denkt, wauw. En dat ze dan laten zeggen, ik heb dit nooit aan iemand verteld. En daarom noemen ze me ook hun ochtendkameraad. Omdat ik wil die band ook zo houden. Mm-hmm. Mijn band met jou op de radio is heel persoonlijk. Terugkomend op Brando, die belde. En die zei op een gegeven moment van, ik hoorde jou laatst praten over je theatervoorstelling, Fernando. Waarin je gaat vertellen over je vader. Ik herken me daarin. Ik ben 32 jaar. En ik ervaar zoveel last van wat ik heb gemist als kind. Dat ik me niet gewaardeerd voel, geliefd voel. En toen zei ik tegen hem van, wat jij mij nu vertelt is mijn hoofdreden waarom ik de theaters in ga. Ik heb het nooit eerder gedaan en het is een beetje eng. Maar ik geloof altijd van, je wil het bespreekbaar maken. Ja, want het wordt ook een interactieve theatervoorstelling waarbij mensen in de zaal ook met mij het gesprek gewoon kunnen voeren. Dus ik wil ook mensen naar voren halen die op dat moment in een heel vertrouwd omgeving hun verhaal kunnen vertellen. Want het is een soort, praten is zeg maar de sleutel tot verbinding. Communicatie is de key. Hoe beter wij communiceren, hoe beter we tot bepaalde dieptes kunnen komen in ons leven. Vaak als je hoort dat mensen conflicten met elkaar hebben, of dat ze boos op elkaar zijn, of dat je boos bent op een beste vriend of vriendin, dan moet je vragen, maar waarom dan? Ja, ik dacht dat zij altijd, ik dacht dat. Maar heb je het verteld? en nee, ja, we hebben elkaar ontvriend. Ontvriend, wat is dat? Dat we zoveel waarde hechten aan social media. Laten we weer waarde hechten aan directe communicatie. Wat voel je? Wees eerlijk over je emoties. Wees eerlijk over wat jij wilt uit onze verbintenis of onze of communicatievorm. Dat is zeg maar de key. En ik geloof dat de radio daar een belangrijke rol in speelt, maar ook tv. En je kan de wereld niet veranderen. Ja. Maar je kan wel misschien een paar mensen inspireren om een verandering teweeg te brengen. Mooi. Mark, hoe gaat het daar, Utrecht Twente? Nou, 0-0 na 19 minuten. En hier ook een verandering. En dat is een flinke tegenvaller voor Twente. Want de aanvoerder moet er geblesseerd af. Robin Prupper. Zijn vervanger heet Alec van Horenbeek. Het was een tackle van Ter Avest. Waar hij ook een vrije trap voor tegen kreeg. Maar daarbij landde Robin Prupper op de voet van Ter Avest. Klapte toen door zijn enkel heen. Verzwikte die enkel. En na 2 minuten bleek toch, dit gaat niet meer. En dus moet de centrale verdediger van Twente op de bank plaatsnemen. Met een kwetsuur aan de enkel. Intussen probeert Utrecht snel in te gooien. Terwijl Twente de ploeg is die dat mag doen. Twente ook beter. En die Prupper stond nog aan de basis van de beste kans. Met een hele mooie crosspaas naar de tweede paal op het hoofd van Ros. Die legde met het hoofd terug. En toen kon Ugalde uithalen vanaf een metertje of 12. Deed hij overigens vanuit de stuit hoog over het doel. Maar Twente is beter dan Utrecht. Tempo kan alleen nog wel wat omhoog als je mij vraagt. Al is het ook wel weer lastig tegenover dat gegroepeerde FC Utrecht. Dat nu druk zet op de verdediging van Twente. Want Van Horenbeek die willen ze even testen. Die speelt terug naar zijn keeper. En die schiet de bal dan over de zijlijn. Probeert te openen naar Daan Rots aan de rechterkant. Die geeft nog wel een duimpje. Dat vind ik dan heel gek. Want die bal is te hoog. Gaat over je heen over de zijlijn. Ik wil zeggen goed gedaan. Maar het is gewoon helemaal niet goed gedaan. Inworp voor Utrecht. Halverwege de eigen helft. En dan gaat de bal naar Fraulo. Ook deze inworp is niet heel lekker. Stuit het door. En dan kan Fraulo er met de punt van de schoen nog wel net tegenaan komen. Maar is Utrecht de bal kwijt na ruim 20 minuten spelen in de Galgenwaard. Waar de tussenstand 0-0 is bij Utrecht Twente. De perstribune. Ja, en in de perstribune praten we met Fernando Halman, DJ, presentator, ondernemer, multitalent. Wat ben je eigenlijk niet? In 2004, dat was een beetje de start van je carrière. Je deed mee aan het programma Hey DJ. Dat is een talentenjacht voor DJ's van BNN was dat. Jij ging daarin de strijd aan met wannabe DJ's zoals bijvoorbeeld Frank van het Hof. Zit tegenwoordig op NPO Radio 2. Martijn Muis was de winnaar, presenteert tegenwoordig op Radio Veronica. Ik heb een fragment van een van de tests waar aan jij werd onderworpen. Namelijk een interview met presentatrice Bridget Maasland. En daarna hoor je het uiteindelijke jurycommentaar van juryvoorzitter Ruud de Wild. Ja. We zijn terug weer bij de DJ Nando Show. En vandaag heb ik de lekkerste dame van heel Nederland. Persoonlijk, voor mij vind ik haar echt super lekker. Bridget. Ik denk dat je vooral mijn billen heel lekker vond, zei nu. Ja, dat klopt. Ik kijk altijd naar vrouwen hun billen, want dat vind ik heel mooi onderdeel. Wat is er zo leuk aan mijn billen dan? Ze hebben zo'n mooie vorm. Je, als je zo loopt, dan gaan ze zo trillen van links naar rechts. Links dat hoop rechts. Ik nou juist niet. Dat betekent dat er heel veel vet op zit. Nee, dat is zeker niet. Op de vierde plaats is geëindigd Fernando. Je bent een leuke persoonlijkheid, je bent absoluut jezelf. En dat is in jouw geval prettig gestoord, maar het is nog ongecontroleerd. Ook moet je een beetje oppassen met seksschappen, dat het niet alleen maar de wet van een lange pik is. We zijn er wel van overtuigd dat we je ergens anders zien opduiken. Vierde plaats, had je gedacht dat je zover zou komen? Vierde plaats maakt mij niks uit, kom er sowieso. Ik heb de ballen genoeg om gewoon door te boren. Ik moet lachen, want zeg maar, dit is echt zo'n voorbeeld van een perfect editprogramma. Want zeg maar, het mooie is van zeg maar, tv, wat je dan leert, wat je ziet, is niet altijd zeg maar, hoe het zeg maar, aan toe gaat. Kijk, we waren heel gezellig aan het communiceren. En er werd op een gegeven moment aan me gevraagd van, hey, wat vind je van Bridget Maasland? Ja, als kind, als jonge boy zijnde toen, ja, is een mooie vrouw. Ja, wat vind je leuk? En op een gegeven moment ga je dan een gesprek aan. En dan krijgt zij dat natuurlijk ook mee te horen van, ja, je vindt dat ik lekkere billen heb. Dus je hoort al dat ze al in is gefluisterd van wat ik van haar vind. Ja, ja. Dan wordt een beetje die kant opgestuurd. Maar ik was toen ook jong, hè. Ik had totaal geen idee van hoe je bijvoorbeeld door bepaalde dingen te zeggen, dat het ook uitvergroot kan worden. Mm. Dus dit was een hele goede leerschool. Ik zeg je heel eerlijk. En je hoort me ook in de overtuiging dat ik zeg van, ik kom er wel. En dat is die vastberadenheid. Ja. Kijk, al die gasten dachten van, oh, deze jongen, dit is waar hij voor staat. Maar ja, als je verder kijkt wat ik allemaal heb gedaan en hoe ik me dus inzet voor meerdere mensen, deze onderwerpen heb je nooit meer teruggehoord. Nee. Dus daarom zeg ik. Goede leerschool. Dus, nee, maar ja. Je wordt dan heel erg bewust van de kracht van media en het draaien. Snap je? Dat je dan. Montage. Ja, en het mooie ervan is, nog wil ik nog even zeggen, een dikke shout-out aan Ruud de Wild. Die had mij die dag ook naar huis gereden. Ik was met hem, had hij me naar huis. Toen zei hij, je bent een groot talent. Je moet gewoon doen wat je doet. Ontwikkel gewoon verder in je stijl. En dit was mijn allereerste associatie met de radio. Veel van die andere de deelnemers, die hadden al radioervaring. Dus ik wist totaal niet wat me overkwam. Maar zoals je net zei, perfecte leerschool. Zeker. Dus je zit nu mooi bij Funix ja. Al zoveel jaren. We gaan even naar de Galgenwaard. Ja. Mark. Ja, want Utrecht op fantastische wijze op voorsprong gekomen. Het is intussen minuut 24. Maar wat een mooi doelpunt van Oscar Fraulo. Een aanval die begon. Ja, met balbezit van Twente. Hilgers was op de middenlijn aan het dribbelen, verloor de bal. En toen ging het ineens heel snel. Bal naar Lieberg aan de rechterkant. Die zette voor en op de rand van de 16 meter dook Fraulo op. En die nam die bal ineens uit de lucht op zijn rechterschoen. Heerlijk gedrukt geschoten in het uiterste hoekje. Rechts beneden van Oenerstal. En het is 1-0 voor Utrecht tegen Twente. Inmiddels 24 minuten gevoetbald in Utrecht. In gesprek met Fernando Halman, DJ bij Funix. Grappig is om te lezen dat je eigenlijk producer wilde worden, muziekproducer. En dat je met je verdiende geld een studiootje had gekocht. Ja. Maar die werd gejat. Die werd ingebroken klopt, bij je. Klopt. Ik dacht, later heb je dat als een soort blessing in disguise later gezien? Want uiteindelijk bracht dat je op het pad van de DJ. Ja en nee. Zeker. Kijk, wat voor jou is, zal voor jou zijn. En kijk, muziek heeft altijd een belangrijke rol in mijn leven gespeeld. Ik wilde inderdaad gewoon als muziekproducer verder gaan. Voordat de radio in mijn leven kwam. En het was dat mijn moeder en mijn stiefvader toen zeiden van, hey, maar probeer dat, zeg maar. Doe mij aan het DJ-programma. Ik zeg, waarom? Moeder zegt, ja, maar je kan goed praten. Jij kan freestylen. Jij kan, weet je, jij hebt dit. Mijn moeder die zag dat voordat ik het zag. En daarom zeg ik, ik was zo groen als gras toen ik zeg maar daar in die wereld kwam. Ik wist niet wat me te wachten stond. Dus ja, toen er bij me werd ingebroken, toen was ik heel verdrietig. Het heeft ervoor gezorgd, want toen de tijd, kan ik je ook vertellen, ik had zeg maar een deal lopen met een hele grote Franse rapper. Die wilde een productie van me afnemen. En de laptop waar alle spoor op zat, is gewoon gone. Oh, wow. Meent het. Ja, dus dus dat heeft ervoor gezorgd dat ik best wel lang zuur was. Ja, snap ik. Maar zoals ik zeg, ik geef nooit op. En ik maak nog steeds muziek. Ook onder andere naam heb ik ook muziek uitgebracht. Dus, Je neemt ook altijd je eigen passies mee in wat je voor onderwerpen bespreekt in je radioshow. En dan valt op dat jij al heel lang, voordat het in Nederland echt een breed publiek had, vechtsport op een podium zet. Klopt. Je helden komen voorbij. Zo had je in 2011 een gesprek met een van je grote helden, Badr Hari. Komt hij dan? Met Fernando. Je hebt het vast al op het nieuws voorbij horen komen. De Amsterdamse K1-fighter Badr Hari stopt met kickboksen. Nog één keer zal hij als kickbokser schitteren in de arena. Maar wat gaat hij doen? Hij gaat boksen. Iedereen denkt, wat? Hoe gaat hij dat voor elkaar krijgen? Nou, hij heeft er vertrouwen in. Hij heeft een plan. Hij vertrekt naar Amerika. Over hoeveel? Over een paar maanden? Februari. Februari. Ja. En dan ben je voorgoed voorlopig weg? Ja, dan ben ik de komende tijd pleiten. Oh, en je familie, hoe gaan ze je zien? Hoe ga je dat in stand houden? Want je bent echt klopt. Ja, die zien me nu al niet heel veel, hè. Oh. nee, grapje. Nee, je hebt een missie. En als je een missie hebt, dan moet je bepaalde opofferingen kunnen maken. En dat is één ervan. En het is gewoon niet anders. Ja, legendarisch interview. Het eerste interview van Badr Hari ooit op de radio. In 2011, bij mijn ochtendshow. Ik vond dat... ja, ik krijg nog steeds kippenvel van. Weet je, het is, je moet voorstellen, kickboksen stond toen echt in een negatief daglicht. Mm. En iedereen had er een mening erover. En wat ik al eerder zei, een van mijn missies op de radio is altijd van, geef mensen een platform om hun verhaal te vertellen. Dus ik volg niet de meute, ik volg van, hey, ik wil jouw verhaal horen. En hij kwam. Ja, en wat zei hij toen hij ja zei? Ik bedoel, Waarom zei hij ja? Nou, hij zegt, ik kom voor niemand zo vroeg mijn bed uit, alleen voor jou. En hij zei later tegen me, toen ik hem, ja, ik ben hem vaker ook weer tegengekomen. Hij zei van, Fernando, jij beseft niet wat jij betekent voor de nieuwe generatie. Ik zeg, wat bedoel je? Hij zegt, het feit dat jij verhalen die normaal gesproken nooit verteld worden in de media wil laten horen, dat geeft al aan dat je intentie anders is. Bedoelde hij zichzelf ook mee, of niet? Ja, maar ook gewoon het feit dat ik bijvoorbeeld, ik spring op onderwerpen waar de meeste mensen nog niet op springen. Kijk, de laatste jaren, kijk, Rico Verhoeven is de ambassadeur van kickboksen. Ik ben super trots op hem. En ik heb hem ook, een van de eerste interviews van Rico Verhoeven in 2013 was ook bij mij in de show. En ja, ik ben heel vaak als eerste mee. Maar dat wil ik niet van een... Wat ik daarmee wil zeggen is van, ik heb een passie voor de sport. En op een gegeven moment is de sport een hype geworden in Nederland. Dus iedereen springt erop. Maar ik wilde altijd, dat is de basis, ik ben een story catcher. Ik wil die verhalen opvangen en ik wil ze zeg maar via de radio in de ether gooien. Dat is voor mij de key. Dus zo'n Badr Hari vertelt in zo'n interview dat hij vroeger gepest werd als kind. En dat zijn vader hem daarom op kickbox had gezet. Snap je? Dus zijn passie voor kickboksen heeft een hele andere begin gehad. Ja. Weet je? En dat zijn verhalen die ik tof vind om te vertellen op de radio. Want die hoor je niet als je naar een wedstrijd kijkt en dat mensen denken van, maar die mensen die vechten toch alleen? Ja. En er is een penalty. Tenminste, die penalty. Gaat, ja, er is een penalty. Oh. Dus we gaan even heel snel naar de Hogewaard. Okay. Naar Mark. Ja, scheidsrechter Gunze Bujuk had het in eerste instantie gemist. Maar in de 30e minuut krijgt Twente een strafschop. Het was Stijn die vanaf de penaltystip op het doel van FC Utrecht schoot vanuit de draai. En toen stak Sanjan zijn linkerarm uit. En daar kwam de bal tegenaan. Ja, als je de beelden dan ziet, dan is er geen weg meer terug voor de scheidsrechter. Die nou door de VAR naar de kant werd geroepen. En even lang moest wachten op de juiste beelden. Maar toen hij ze eenmaal gezien had, ook wel tot de conclusie kwam. Ja, dit is een penalty. Intussen krijgt Flamingo bij Utrecht vanwege protesteren de gele kaart. Ligt de bal al op de penaltystip. En is Sam Stijn degene die penalty dan gaat trappen namens FC Twente. Ik zeg dat de bal op de stip ligt. Maar dat witte ding wat ik daar zag liggen, dat was de stip zelf. Haalt de bal nog in zijn handen. Intussen ligt die bal nu wel op de stip. En is het aan Sam Stijn om een 1-0 achterstand om te buigen in een 1-1 tussenstand. Na exact een half uur spelen. De keeper wordt op de lijn gezet door de scheidsrechter. En Stijn met twee armen in de zij en een aanloop van 5 meter staat nu oog in oog met Barkas. Staat wat schuin op de bal. Beetje links van de bal. En neemt nu zijn aanloop met een hapering. En schuift dan de bal in de hoek. Het is 1-1. Sam Stijn scoort 5 minuten na de openingstreffer van Utrecht. De gelijkmaker vanaf de penaltystip. Fernando, je maakt niet alleen een dagelijks ochtendprogramma. Je hebt ook een populaire interviewpodcast Real Talk. Ook te zien op YouTube. Daarin bespreek je het leven en het carrièrepad van allerlei artiesten, sporters, andere BN'ers. Nou, even een paar voorbeelden van mensen die langskwamen bij je. Real Talk. Hey, what's up? It's your boy Fernando, a.k.a. Mr. Good Vibes Only. Welkom bij een gloednieuwe podcast Real Talk. Door heel veel mensen en heel veel aanvragen, wanneer komt John van der Heuvel bij jou in Real Talk? John, welkom. Ja, dankjewel. Real Talk. Real Talk met the one and only, the king of kickboxing, Rico Verhoeven. Rico, what's up, my brother? Yes, sir. Lekker, man. Vandaag met een real legend, Najib Amhali. Kan je het moment herinneren dat je dus voor het eerst daaraan begon? Dat je coke gebruikt? Ja, ik voelde me kut. Ik ging gebruiken. Je moet mensen hun bloemen geven wanneer ze er nog zijn. Real Talk met the one and only, Def Rhymes. Ja. Je doet bijna nooit interviews? Nee. Waarom niet? Omdat ik binnensmonds praat. Ja. Ik heb een hartoperatie gehad, een stuk of drie. Dus mijn denkvermogen is iets anders. We hebben alle tijd door in deze podcast, ja. Hoor. Ja, dat laatste, Def Rhymes, dat werd ook breed opgepikt in de media. Want zoals gezegd, die man doet niet zoveel interviews. En bij jou vertelde hij uitgebreid over zijn gezondheidstoestand. Wat is jouw truc, is misschien een beetje een negatief woord, maar om mensen te laten vertellen? Het is jezelf zijn. En het is het allermoeilijkste in een wereld waarbij je geleerd wordt om anders te zijn. Social media, post je de leukste foto's, doe je de leukste dingen. Voor je vrienden ga je gewoon laten zien, het gaat goed met me. Hoe vaak heb je dat je iemand vraagt, hoe gaat het? Ja, goed, top, helemaal top. Ja, bla. We zijn heel veel bezig met bla bla. En ik creëerde deze podcast omdat ik een platform wilde creëren waarbij mensen zichzelf kunnen en konden zijn. Een van de dingen die ik heel erg belangrijk vind, kom langs wanneer jij voelt dat je wil praten. En dan zeggen mensen, maar hoe regel je dat? Heb je een heel team? Nee, ik bel ze gewoon op. Mijn netwerk is heel groot. Ik kan gewoon. Ik heb laatst de neefje van Michael Jackson gehad, die bij mij in de podcast komt. Dus ook mensen uit het buitenland schuiven. Dat is on-Nederlands. Dat je gewoon nu al buitenlandse mensen hebt die aanschuiven in een podcast. Normaal gebeurt het alleen op televisie. Ik had de droom om een talkshow te hebben waarbij mensen zichzelf konden zijn. Dus het lijkt op een truc, maar het is eigenlijk geen truc. Het is gewoon letterlijk real talk. Je bent gewoon jezelf. Ik stel me kwetsbaar op. Ja. Ik zeg, ik ben niet perfect. Mensen maken fouten. Jij maakt ook fouten. Maar ik wil jouw verhaal vastleggen, zodat andere mensen kunnen leren van welke paden of welke pad je hebt bewandeld. Want dat is het. Dus Def Rhymes nodigde ik uit, omdat ik gefascineerd was van, deze man was een van de eerste guys die met een rapliedje de nummer 1 positie behaalde in Nederland. Heeft heel veel platen verkocht, heeft heel veel shows tot de dag van vandaag. Maar ik wilde de man achter Def Rhymes, Dennis Bouwman, wie is hij, wat motiveert hem, wat drijft hem? En in die aflevering zie je hem gewoon letterlijk, zeg maar, zo'n kastje eruit halen waarmee zijn hart, zeg maar, wordt aangedreven. Want hij wacht op een donorhart. En dat hij dus vertelt, ik heb moeten leren om te accepteren. Als ik dit apparaat niet gebruik, dan ben ik binnen 15 minuten dood. Ja. Dat is zo persoonlijk. Dat je kan je bijna niet voorstellen. En dan zie je allemaal mensen die hem berichten sturen, verschillende media, die vragen natuurlijk aan hem, wil je dat verhaal nog een keer vertellen? Want dat gebeurt in de media. Dan willen ze dat iemand nog een keer zich kwetsbaar opstelt. Hij zei, nee, ik heb dat verhaal gedaan bij Fernando. Het voelde daar, het was daar echt. En ik ga niet dat verhaal nog een keer. Nee, nou, dat is een groot compliment. Mensen voelen zich veilig bij jou. Ja. De Media Week Awards TV. Ja, via nieuwe programma's en opvallende momenten ga ik altijd op zoek naar het tv-moment van de week. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Tips mogen naar perstribune@omroepmax.nl. Ja, het was misschien wel de grootste media-hype van de week. Zo'n beetje alle tv-programma's besteden er aandacht aan. De nieuwe track van The Beatles, die afgelopen donderdag werd gelanceerd. Vanmiddag om 3:00 wordt het wereldwijd door heel wat Beatles-fans afgespeeld. Een historische dag, want 3:00 Nederlandse tijd kwam vandaag het allerlaatste nummer van The Beatles uit. Ja, echt een heel mooi nummer. Dit is typisch een Lennon nummer. Ik denk ook niet dat het een nieuwe Imagine is, dat niet. Maar melodisch zitten er wel gewoon interessante dingen in. Nou, toch wel bemoedigend te worden. Het laatste Beatles-nummer. Ja, en het heeft ook iets melancholisch of zo in zich. Daar maken ze heel veel ophef over, omdat natuurlijk nu dat artificial intelligence-randje overal omheen hangt. En dan zou het misschien wel niet de echte stem van John Lennon zijn. Het verhaal is gewoon heel goed, maar het klopt natuurlijk in de basis niet. Na het verschijnen van de allereerste single is dit laatste liedje, de cirkel is rond. Ja, een revolutie in de muziekland, hè, Fernando? Dat je via AI dat soort dingen kunt bereiken. Ja. Zijn er artiesten waarvan jij denkt, nou, ik ben ook wel benieuwd wat ze daarmee nog zouden kunnen uithalen? Of zeg je van, AI, snap, moet je niet doen? Nou ja, kijk, je moet technologie niet tegenwerken, want dan loop je achter en dan raak je achter. Dus je moet het omarmen, maar je moet wel met regels komen. Ja. Want het moet niet zo zijn dat een of andere persoon met AI een liedje gaat maken, daar heel, heel rijk van wordt. En dat het nageslacht van degene wie stem het echt is, daar geen profijt van heeft en die daar niet aan kan verdienen. En je wilt natuurlijk ook niet de nalatenschap, de muzikale nalatenschap van een artiest, zeg maar, gewoon kapot maken. Zeg voor het een van de AI Michael Jackson nagedoen. Je kan Michael Jackson niet nadoen. The greatest of all time. Rustig aan, laat dat gewoon. Dus ik ben voor reglementen en kijken waar het naartoe gaat gaan. Een andere muziekhype deze week was de lancering van het nieuwe album van Anouk. Iedereen had het erover, mede ook omdat een opvallende man haar interviewde erover. En hij maakte daarmee zijn onofficiële comeback, Matthijs van Nieuwkerk. Maar het gaat erover dat je al een beetje nadenkt over stel dat ik doodga. Zeker, ik heb alles al geregeld. Serieus of maak je een grapje? Nee, ik maak echt geen grap. Ik vind hem gewoon hartstikke goed en ik voel me prettig bij hem. En hij is heel gepassioneerd over muziek. En dat vond ik belangrijk om iemand tegenover me te hebben die van muziek houdt. Ik zorg gewoon op mijn eigen ego daar zit. Daar heb ik niemand voor nodig. Lekker, hè? Lekker. Jij dat ook? Daar moet, ik op dit moment eens goed over nadenken. Vraag het me over een jaar nog eens. Ik vond het ontzettend leuk om je weer te spreken. Nou, ik jou ook. Waar was je al die tijd? Fijn dat je aan me dacht. Ja, dat vind ik echt. Dat stel ik ontzettend op prijs. Anouk staat nog op je lijstje, denk ik, voor Real Talk. Zeker. Dus Anouk, als je luistert, ik hoop graag dat je een keer aanschuift in mijn podcast. Zeg gewoon ja, Anouk. Ja. Maar het tv-moment van de week. Ik kies voor een moment uit een mooi nieuw programma op NPO 1. Frans Bauer die maakte namelijk Leven zonder letters, waarin hij duikt in de wereld van laaggeletterdheid. Een probleem uit zijn eigen omgeving, want zijn eigen ouders konden niet goed lezen en schrijven. Naast zo'n 2,5 miljoen andere Nederlanders. Een onderschat probleem dat ik niet zo goed kende, maar wat Frans op een leuke persoonlijke manier onderzoekt. En ja, ik ben zelf misschien niet per se de grootste Frans Bauer fan, maar dit deed hij echt fantastisch. Vol gevoel, medeleven. Zoals in dit fragment. Hij gaat langs bij Ria, die op haar werk via een trucje, namelijk de dictafoonfunctie van haar telefoon, toch probeert om mee te komen in een wereld vol voor haar ingewikkelde letters, woorden en zinnen. Het tv-moment van de week. Maar hoe schrijf je dat dan? Nou, kijk, stel dat er nu een kaart mist. Ik zeg maar wat. Ja? Mist één kaart. En zo denken mensen dat ik heel goed kan schrijven. Maar dat doe ik niet, dat doet de telefoon. Jij bent briljant. En hoe ging dat dan vroeger toen jij op school zat? Nou, ik heb niet veel op school gezeten. Want ik werd eruit gestuurd, ik was een lastige. En waardoor kwam dat? Ja, dan moest ik lezen en dan word ik helemaal nerveus en dan ging ik huilen en dan ging ik mijn dingen gooien en ik werd boos. En doordat je gewoon niet kon meekomen met het lezen? Ja. Ben je er nou nog gefrustreerd over? Ja, tuurlijk. Ja. Hé, er blijft altijd een stukje in je zitten. Helaas wel. Ja, echte gesprekken, real talk, zou Fernando zeggen. Mooi programma. Tot zover de TV-week, over een klein uurtje de Radioweek. Dankjewel, Ron Vergouwen. Ja, Fernando Halman. 16 november je try-out. In de Meervaart zijn er nog kaarten? Ja, er zijn nog een paar kaarten. Goed zo. Ja. Nou, mensen die willen horen, die naartoe willen, kunnen dus zich melden bij de Meervaart. Dankjewel. Thank you. Voor je komst. Fernando Halman, DJ dus bij Funix. En we spraken je naar aanleiding van je theatervoorstelling Mama, waar is papa? Na het NOS Journaal gaan we praten met onze sportgast. En dat is vandaag de directeur van SC Heerenveen, Ferry de Haan. In een ver verleden was hij ook een voetballer van Feyenoord. We spreken hem zo na het nieuws. Tot zo. NPO Radio 1. Er is een wildgroei aan ongekwalificeerde therapeuten die de populaire traumabehandeling EMDR geven. Het EMDR-protocol aan zich lijkt vrij simpel toe te passen. Alleen, niks is minder waar. En als je kwetsbare mensen zonder de juiste papieren gaat behandelen, kan dat nare gevolgen hebben voor de patiënt. Er kwamen wel heftige emoties vrij, waar ik totaal niet wist mee om te gaan. En dus helpen onkundige therapeuten je van de regen in de drup. Je moet veel verschillende keuzes maken. En die keuzes baseer je op basis van je ervaring. In je kennis, je kunde. Fouten in de EMDR-behandelkamer. Vanavond om 7 uur bij KRO NCRV. Op NPO Radio 1. In Pointer. Wie luistert, weet meer. Ster. Lieve familie en vrienden. Ik heb een mooi leven gehad. Voordat ik afscheid neem, wil ik alleen nog zeggen dat ik heel veel van jullie... In Nederland hebben we niet de regie over ons eigen levenseinde. Dat moet anders. Help ons en word lid van coöperatie Laatste Wil. Ga naar laatstewil.nu/wordlid. Luc, heb jij al een arbeidsongeschiktheidsverzekering? Nee joh, veel te duur voor een ZZP'er. Als ik zeg dat je voor 75 euro per maand al verzekerd bent van inkomen als je een tijdje niet kunt werken. En daarmee tegelijk bouwt aan een spaarpotje voor als het even tegen zit. Wat zeg jij dan? Dan zeg ik, doe mij zo'n AOV. Regel het vandaag nog op zelfstandigondernemers.nl. Hi, Frank hier, zonweringsspecialist van Ambiance. Wil je deze winter stookkosten besparen en comfortabel en warm wonen? Dat kan met de juiste combinatie van zonwering en raamdecoratie. Profiteer nu van korting op diverse producten. Meer weten? Ga naar ambiance.nl/actie. Het grote genieten begint bij Ambiance. Doe mij zo'n AOV. Regel het vandaag nog op zelfstandigondernemers.nl. Zorgeloos uw dromen verwezenlijken? Wanneer u investeert bij Meerdervoort, dan is het vastgoed uw onderpand. De afgesproken rente ontvangt u als een maandelijkse uitbetaling. Meerdervoort. Investeer met zekerheid in uw toekomst. Het is weer Go Toyota. Want als je nu overstapt op een hybride of volledig elektrische Toyota, ontvang je tijdelijk tot maar liefst €3.000 extra inruilwaarde. €3.000. En nu bestellen is dit jaar nog rijden. Dus waar wacht je nog op? Doe de kentekencheck op toyota.nl. Kijk voor ons actuele aanbod op meerdervoort.com. Even lunchen. Even sparren. Nu bij Spar, vers belegde broodjes. Laat een leefbare wereld na. Zet naast uw dierbaren de natuur in uw testament. Zodat Greenpeace door kan gaan met het beschermen van alles wat onze wereld zo mooi maakt. Kijk op greenpeace.nl/nalaten of bespreek het met uw notaris. 1 uur. NPO Radio 1. Margreet Rijntjes. Goedemiddag. Nou, je kunt bijna aan de koffie, Mark Kloostra. Ja, over 2 minuten kan ik aan de koffie. Het staat 1-1. Utrecht kwam op een prachtige wijze op voorsprong. Doelpunt van Fraulo. Maar Stijn mocht een penalty benutten namens Twente niet veel later. Daardoor staat het 1-1. Twente wel beter dan Utrecht. Zometeen is de directeur van SC Heerenveen te gast hier op de perstribune. Ferry de Haan. Vanmiddag wacht zijn club, die aan een enigszins moeizaam seizoen bezig is, de uitwedstrijd tegen Ajax. Nu eerst het laatste nieuws. Van en naar Hamburg wordt nog altijd niet gevlogen vanwege een gijzeling. Meer daarover nu in het NOS Journaal, Dorald Megens. Sinds gisteravond gijzelt een man van 35 op de luchthaven van Hamburg zijn dochtertje van 4. Ze zitten in een auto die de man naast een vliegtuig van Turkish Airlines heeft geparkeerd. Het gaat om een voogdijruzie, vertelt correspondent Charlotte Waiers. Dat meisje dat was gisteravond nog bij haar moeder thuis. En de man is toen langsgegaan met een wapen, heeft in de lucht geschoten en dat kind meegenomen. En toen is de vrouw direct naar de politie gestapt om alarm te slaan. En ja, inderdaad ontstond daarna op het vliegveld die gijzelingssituatie. We weten inderdaad dat de politie in het Turks met de man praat. En volgens Duitse media heeft hij zijn auto ook geparkeerd bij een vliegtuig van Turkish Airlines. Ja, en inderdaad, de Duitse krant Bild die zegt dat hij een vlucht eist nu naar Turkije. De politie probeert dus met hem te onderhandelen en vertrouwt op een oplossing. Er is veel politie op de been met automatische wapens. Die hele situatie maakte gisteravond veel indruk op reizigers die op het punt stonden om vanaf Hamburg te vliegen. We hebben erleefd dat we in een vliegtuig zaten en dat het vliegtuig geruimd wordt. 5 minuten voordat we starten wilden. Angst. Wat is los? Waarom is daar hinten overal blauwlicht te zien? Politie met machinegeweren, met pistolen. Snel, snel, snel. De luchthaven is dus gesloten en er gaan geen vluchten van en naar Hamburg. En dat lijkt nog wel even te duren. Iedereen die naar het vliegveld zou komen om een vlucht daar te pakken, die wordt gezegd dat ze thuis moeten blijven. Er waren gisteren al vluchten geschrapt en omgeleid. Vooral naar Hannover, dat er niet zo heel ver vandaan is. Ja, en ook vandaag gaat er voorlopig weinig. Er stonden voor de hele dag een kleine 300 vluchten gepland. Nou, enkele tientallen zijn al geschrapt. En ik ga ervan uit dat er in de loop van de dag meer worden, zolang deze situatie aanhoudt. Een aantal Westerse journalisten is gisteren de Gazastrook in geweest. Ze gingen mee met het Israëlische leger. Volgens de Amerikaanse zender CNN mochten de journalisten alleen mee als ze alles wat ze maken voor publicatie lieten beoordelen door het Israëlische leger. Ook tijdens de reis waren er restricties van wat ze mochten laten zien, vertelt deze verslaggever van ABC News. We're here inside the Gaza Strip, about 3 or 4 miles from the border. We can't say which area. We can't show the outer landscape for fear of identifying where Israeli Defense Force positions are. Het was voor het eerst sinds het begin van de oorlog dat internationale journalisten toegang kregen tot de Gazastrook. De grens zit dicht en daardoor kunnen alleen lokale Palestijnse journalisten verslag doen van de situatie in Gaza. Afgelopen nacht zijn er in Gaza opnieuw meerdere Israëlische bombardementen geweest. Het leger zegt dat verschillende doelen van Hamas zijn geraakt. Tegelijkertijd heeft Israël aangekondigd dat burgers in Gaza van noord naar zuid kunnen gaan vandaag. Maar of er ook echt een corridor komt, is niet duidelijk, zegt verslaggever Mitra Nazar. We kregen inderdaad vanmorgen heel vroeg het bericht dat kwam vanuit het Israëlische leger, dat er dus een soort van corridor zou worden gegarandeerd. Vanuit het noorden naar het zuiden. Israël wil zo mensen pushen om uit dat noordelijke deel van de Gazastrook te vertrekken. Waarschijnlijk omdat ze daar dan nog veel harder kunnen aanvallen dan dat nu al gebeurt. Dus ja, het zou dus een 4 uur lange periode zijn waarin Israël een veilige vluchtroute belooft. Maar er is dus nog niks bekend of daar ook iets van terecht is gekomen, of mensen daar ook echt gehoor aan hebben gegeven, dat weten we gewoon niet. Ondertussen heeft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken de Palestijnse president Abbas ontmoet in Ramallah, de westelijke Jordaanoever. Blinken zei in het gesprek onder meer dat Gazanen niet onder dwang moeten worden verplaatst. En ook benadrukte hij dat de VS zich inzet voor het verlenen van humanitaire hulp in de Gazastrook. Abbas zei dat er een onmiddellijk staakt het vuren moet komen en humanitaire hulp naar Gaza. In Heerlen is vannacht een man om het leven gekomen bij een poging van een flatgebouw te abseilen. Volgens de politie is de man een bewoner van een van de appartementen. Hij probeerde met een kennis via een touw langs de gevel af te dalen, maar viel en overleed. Politie gaat uit van een noodlottig ongeval. Bij een aanrijding in Hellendoorn is vannacht een jongen van 16 omgekomen. Hij zat op de fiets toen hij werd aangereden door een taxibusje. Hoe het ongeluk kon gebeuren, kan de politie nog niet zeggen. Twee mannen zijn vanochtend gewond geraakt toen ze bij Breda met hun auto van een taluut reden. Die auto belandde ondersteboven op de onderliggende weg. Mannen reden op de verbindingsweg van de A16 naar de A58... toen het om onbekende redenen misging. Het NOS-journaal. De beste veldrijders van Europa strijden vandaag in het Franse Pontchâteau voor de Europese titels. De vrouwen die zouden gisteren al in actie komen, maar dat ging niet door. Vanwege het slechte weer werd de race uitgesteld. Nou, vanmiddag 2 uur. Gio Lippens gaat voor ons de wedstrijd volgen. Gio, is het vandaag beter met het weer gesteld? Nou, het is een beetje Hollands weer, hè? Af en toe een regenbui, af en toe zie je de zon even doorkomen, terwijl op dit moment de belofte over het parcours rijden in Pontchâteau. Het parcours ligt er redelijk goed bij. Af en toe wat modderplekken, maar toch behoorlijk begaanbaar. Maar gisteren werd het met name dus vanwege de harde wind, hè, de nasleep van die storm die we de afgelopen week hebben gehad. Die zorgde ervoor dat eigenlijk de wedstrijden bij de vrouwen en nog wat andere categorieën werden uitgesteld tot vandaag. Ja. Dus het wordt inderdaad een hele drukke dag vandaag met alle categorieën achter elkaar. Hoort ook een beetje bij veldrijden, hè? Vind ik ook. Modder, regen, ja. Jazeker, ja, het is winter. Ja. Het is een wintersport, hè? Ja. Ook al is het niet als zodanig erkend. Ja. De grote favorieten, wie zijn dat? Laten we beginnen met de vrouwen, omdat die het eerste starten. Er is eigenlijk maar één naam die je opschrijft als het gaat om favorieten. Dat is Fem van Empel. Werd vorig jaar in name ook al Europees kampioene. Is de wereldkampioene. Is de vrouw die dit seizoen 6 wedstrijden reed en alle 6 de wedstrijden won. Dus ook alle wereldbekers die tot nu toe zijn gereden. Ja, er is eigenlijk geen concurrentie. Vooral ook omdat Puk Pietersen, andere Nederlandse die erg goed in vorm is, dat die eventjes deze wedstrijd overslaat. Die neemt wat rust. En om uiteenlopende redenen. Geen Marianne Vos, geen Lucinda Brandt. Dus zij heeft echt het alleenrijk. En bij de mannen, er is eigenlijk is wel verrassend. Meestal is hij de underdog. Hij zal nooit huizenhoog favoriet zijn. Maar vandaag wordt hij toch door heel veel kenners, en met name ook de mensen bij onze zuiderburen, hè, Crossland bij uitstek België, wordt hij als favoriet genoemd. Lars van der Haar, 2 keer eerder al Europees kampioen. Was 2 jaar geleden verrassend op de Van Berg de Europese kampioen. Ja, en hij wordt er hier echt als grote favoriet genoemd. Maar hij heeft wel echt serieuze concurrentie. Als je kijkt naar de Belgen, met name Thibaut Nijs. De zoon inderdaad van Sven Nijs. Dit seizoen doorgebroken, won al een wereldbekerwedstrijd. En Elie Iserbit, die kennen we natuurlijk ook van de afgelopen jaren. De Europese kampioen van 2020. Dat zijn toch echt wel de grootste concurrenten voor Lars van der Haar. Om 2 uur de vrouwen en om 3 uur de mannen. Wij horen graag van jou straks in Langs de Lijn, Gio. Dan nog één ding. In de Schotse Hooglanden, daar is een schaap gered dat een paar jaar alleen rondzwierf daar. Ooi is 2 jaar geleden gezien door kajakkers toen ze peddelden langs de kust bij Inverness. Kuddedier was helemaal alleen en kreeg in het Verenigd Koninkrijk de bijnaam eenzaamste schaap van Groot-Brittannië. Toen het dier onlangs weer gezien werd, besloot een groep klimmers onder leiding van een schapenhouder tot een reddingsactie. En dat is allemaal gelukt. Het schaap moest met een lijn wel uit een grot worden getakeld. Maar volgens een dierenarts gaat het goed met de ooi. En gelukkig. De weersverwachting vooral aan de kustbuien. Later in het zuiden overwegend droog. Aan zee waait het hard of stormachtig. In het noordwesten ook zware windstoten. Vanavond dan neemt de wind iets af. Ook morgen wisselvallig, met vooral aan de kust buien. Wordt het net als vandaag 12 graden bij een stevige zuidwestenwind. Door naar Den Haag, naar Erik Evengroen. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, files gemeld op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Bij Hoevelaken rijdt het langzaam over 5 kilometer. De vertraging is een kwartier. De A27 Breda richting Gorkum. Daar wordt aan de brug bij Gorkum gewerkt. De rechterrijstrook is daar dicht en de vertraging loopt op tot 20 minuten. En tenslotte in Zeeland de N289 Goes richting Putten. Bij Eerske 6 kilometer file en een kwartier vertraging. En dit komt weer door de afgesloten A58, want er wordt nog altijd aan de Vlakentunnel gewerkt. NPO Radio 1. Max. De perstribune. Met Margreet Rijntjes. Goedemiddag. Ferry de Haan is sinds een paar jaar manager bij Heerenveen. Eerst technisch directeur en sinds dit seizoen ook algemeen directeur. Zijn club kent een enigszins roerig seizoen, de sportieve resultaten kunnen beter. En Heerenveen kampt ook met financiële problemen. Maar deze week waren er flinke opstekers. Vorig weekend werd er gewonnen van Heracles. En deze week werd VVV verslagen in de beker. Ferry de Haan is hier deze zondagmiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, op weg naar Amsterdam, denk ik. 4:15, Arena. Ja. Dus mooi. Dat kwam even goed uit, die tussenstop in Hilversum. Was mooi op de route, ja, dus het kwam goed uit. Het kwam hartstikke goed uit. Ja. En ik vroeg me af, heb jij nou de behoefte, of ga je daar je best voor doen, om van het schip, hè, de nieuwe trainer bij Ajax, om die dan een hand te geven? Hoe werkt dat in de wereld van het voetbal? Ja, waarschijnlijk kom ik hem niet tegen. Nee. Dus hij zit in de kleedkamers en op het veld. En, ja, nee, daarom zei ik ook, ga je je best doen? Nee, daar ga ik niet meer best voor doen. Okay. Nee, nee. Hij zoekt het niet op. Je zoekt nee, het niet zeker op. Niet. Nee. Nou, zeker niet? Nee, maar dat is ook niet voor mij. Dat is trainers onderling vaak die dat doen. En ja, ik mag me vaak melden bij het bestuursgedeelte. En, ja, dat is jouw afdeling. Dat is mijn afdeling. En voor de rest gaat eigenlijk iedereen zijn eigen weg tijdens zo'n wedstrijd. Zoals het hoort. Ja, ja. Oké. Okay. Ron Vergouwen? Ja. We gaan wat dingen laten horen die jouw carrière enigszins duiden. Dus ik zou zeggen, zet je schrap. Ja. Ja, allemaal leuke dingen. En aan het einde van het uur gaan we een beetje lachen. Want dan gaan we de radiobloopers op een rij zetten. En het radiofragment van de week heeft te maken met Halloween. Want het spookt een beetje op de radio. Ja, ja. Ja. Oké. Okay. Nou, de eerste helft in Utrecht tegen Twente is net voorbij. De tussenstand daar is 1-1 gelijk dus. Nog tot 2 uur media en sport op de perstribune van Max. De perskaart. Ferry de Haan, geboren op 12 september 1972 in Capelle aan de IJssel. Graag een kort antwoord op de volgende vragen. Dit vind ik een van mijn leukste taken als algemeen directeur van Heerenveen. Dat je je overal mee mag bemoeien. Oké. <Okay. laughs> Zo kunnen we nog meer toeschouwers naar het stadion krijgen. Meer winnen. Hierin verschilt de cultuur in Rotterdam van die in Heerenveen. In Rotterdam is het allemaal wat directer. Dit voetbalshirt heb ik altijd bewaard. Ik heb er veel bewaard, maar de meest speciale blijft die van Real Madrid, waar we toen in de Supercup tegen mochten aantreden. Dit weet ik nog van de allereerste keer dat ik als speler van Feyenoord op het veld stond. Nou, de eerste officiële, dat was een uitwedstrijd. Maar de eerste thuiswedstrijd is toch wel dat magische moment als je uit de tunnel komt. En iedereen in volle kuip en daar mag staan, dat blijft altijd wel bij. Druk heb ik ervaren toen. Ja, we heel veel gingen verliezen achter elkaar. Hmm. Lievelingswoord in het Fries? Sinds kort together. Voor deze persoon voel ik veel bewondering. Ja, ik heb in mijn hele leven heb ik altijd mijn oma genoemd. Die is helaas al een tijdje niet meer onder ons. Maar dat was wel iemand waar ik altijd bewondering van had. Op deze plek eindigen we dit jaar in de Eredivisie. Tussen 8 en 10. Reageren op de uitzending? Stuur een appje via de NPO Radio 1-app. Nou, daar komen we nog uitgebreid over te spreken. Heel even je oma. Ja. Waar je bewondering voor voelde. Ja, nee, dat is eigenlijk altijd zo geweest eigenlijk. Dat was zo'n lieve vrouw die eigenlijk vond ik altijd haar tijd misschien best wel wat ver vooruit was. Hè? Dus die niet echt heel ouderwets was. Op wat voor manier? Nou ja, die wel begreep dat, het is al een tijdje geleden, maar dan heb je de ouderwetse cultuur en daar stapte zij wel vanaf. Dus ze begreep als je dingen anders deed. En, herinner je nog zo'n gesprek waarvan je dacht, maar het is meer iemand die dan altijd even in je wangetje je kneep en je altijd het gevoel gaf dat wat je ook deed, dat goed was. En dat is me altijd wel bijgebleven. Ja, je voelde je helemaal geaccepteerd als je was. Ja. Ook al was je een beetje stout? Nee, dat viel op zich nog wel mee hoor. Maar gewoon niet alleen voor mij, maar mijn oma had 5 kleinkinderen. En daar was ze allemaal zo voor. Dus, ruimdenkend. Ja, en dat is me altijd bijgebleven. Ja, anders dan je eigen ouders? Nee, niet echt. Maar als je het dan toch over een oma hebt, en dat zullen er veel hebben, ja, dat is altijd een warm bad. Ja. Leuk. Ja. Ja. Dat lievelingswoord in het Fries, together? Together. Wat betekent dat? Samen. Samen. Ja. En wanneer wordt dat woord gebruikt? Nou, we zijn nu met een beleidsplan bezig binnen de club. En ja, we moeten alles samen doen. Ja. En ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. En dus dat woord kwam naar boven. En ja, die heb ik snel tot me genomen. Dus ja. Vind ik een prachtig woord. En wordt dat dan ook zo in die kamer gezegd? Even hardop met z'n allen. Ja, nou, in ieder geval door mij ook wel een beetje gekscherend natuurlijk. Omdat ik versta de Friese taal wel, maar ik spreek het weinig. Uh-huh. Maar dit woord, dat ligt lekker in de mond. Ja, dus ja. Nu gebruik je dat te pas en te onpas. Ja, klopt. Ja. Klopt. Je zei, ik heb een heleboel shirts bewaard. Ja, ja. Heb je er liggen die gewoon ergens opgestapeld netjes? Ja, die liggen bij ons op zolder en in een doos, allemaal weggestopt. Dus eigenlijk van iedere Europese wedstrijd die ik heb mogen spelen met Feyenoord, daar heb ik eigenlijk wel het shirt van de tegenstander van, ja. Ja, dus altijd leuk voor later. Hartstikke leuk. En ik bedoel, pak je ze er wel eens bij op momenten als je even indruk wil maken? Nee, dat zeker niet. Het is soms, als je het wel eens over hebt met de kinderen, maar ja, dat, als dat één keer per jaar is, is het al heel veel. Ja, vinden je kinderen dat cool eigenlijk? Zo'n vader in de voetbalwereld? Nou ja, dat zou je hun moeten vragen, maar ik denk het stiekem wel een klein beetje. Ja? Ja. Waar merk je dat aan? Nou, omdat we komen uit Rotterdam, dus lang bij Excelsior gezeten, Feyenoord gevoetbald. Dat hebben ze dan niet echt meegemaakt. Maar nu het dan in Friesland is, dat ze toch wel heel veel belangstelling daarvoor hebben. En ook best wel toch graag willen komen kijken. Dus dat geeft wel aan dat ze het toch wel een beetje leuk vinden. Ja, en sturen ze dingen door aan je? Zo van hier word je genoemd of weet ik het? Soms. Vragen stellen. Dus even heel recent gisteravond aan de bekerloting. Nou, dan weten zij het eerder dan dat ik het weet, bij wijze van spreken. En dat sturen ze dan ook gelijk door. Dus ze zijn er wel mee bezig. Ja, wat vonden ze? Tegenstander Vitesse. Ja, wat vonden ze ervan? Ja, pittig. Maar goed. Heel cliché weer, hè? Als we de beker willen winnen, moeten we iedereen verslaan. Ja, ja, want dat is geloof ik het credo, toch? Dat is het credo. Winnen. En de kortste weg naar Europa. En samen. Ja, ja. En samen. Ja. Ferry de Haan is hier, afgereisd vanuit Friesland naar Hilversum. Al een paar jaar aan het werk bij voetbalclub Heerenveen. Aanvankelijk als technisch manager, inmiddels ook als algemeen directeur. Hij vervulde diezelfde taak jarenlang bij Excelsior. Je zei het al eventjes, de club waar hij ooit doorbrak als voetballer, indruk maakte en het tot speler bij Feyenoord schopte. Een carrière die pas relatief laat begon. Tot zijn 22e was hij kantoormedewerker in de Rotterdamse haven. Dit uur Ferry de Haan op de perstribune van Max. De perstribune op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ja, die Rotterdamse haven. Ik bedoel, het was een kantoorbaan, begreep ik. Maar het heeft toch een soort romantiek meteen. Ja, dat klopt. Maar was het dat ook? Voor mij eigenlijk een klein beetje wel. Ik heb altijd wel gezegd, ook toen ik voetballer was, dat als ik eruit zou stappen of moeten of wat dan ook, ja, dan zou de haven me nog steeds trekken. Dat is inderdaad, heeft wel iets magisch. En ik zat op kantoor, dus ik was commercieel binnendienstmedewerker. Ik begon in een kopieerkamer, mezelf opgewerkt. En dan moest ik zorgen dat de containers vanuit het Midden-Oosten naar of het Verre Oosten en het Midden-Oosten richting Rotterdam kwamen voor de maatschappij waar ik toen voor werkte. Mm-hmm. Ja, en dat was eigenlijk hartstikke leuk. En ik zou zoals dat dan tegenwoordig heet, een acquisiteur gaan worden. Dus gewoon de aloude vertegenwoordiger. Alleen ja, toen kwam de samenwerking tussen Feyenoord en Excelsior. En toen wilden ze bij Feyenoord dat ik naar Excelsior ging. Dus ja, dat vertegenwoordigersbestaan is me nooit bereikt. En toen werd ik profvoetballer. Ja. En dat was toch je droom? Ja, ik was daar. Wat je net aangaf, ik ben laat in het voetbal gekomen. Altijd bij de amateurs van Feyenoord. Dat was toen het hoogste niveau van Nederland. Toen ik daar kwam, dan heb je stiekem wel de hoop dat je naar het profvoetbal kwam. Nou, dat bleef uit. Dus eigenlijk had ik die hoop ook wel laten varen. Ja, en eigenlijk kwam het ineens een klein beetje uit de lucht vallen. En toen heb ik er goed, maar niet heel lang over na hoeven denken. Nee. Nou ja, laten we daar eens even naar gaan luisteren, naar je toptijd bij Feyenoord. Want ja, hoewel je dus nooit een onomstreden basisspeler bent, ben je wel onderdeel van het succes. Zoals in 2002, als Feyenoord in de eigen Kuip de UEFA Cup wint in een wedstrijd tegen Borussia Dortmund. Je mag vlak voor tijd invallen. Naast Van Marwijk staat Ferry de Haan klaar. De wissel komt nu. Onno mag plaatsmaken voor Ferry de Haan. Ferry de Haan die ongetwijfeld, met name in de duels met Koller, de zaak in de slotfase zal moeten dichthouden. Het eerste duel is hier al. En daarin begaat de Haan een overtreding en krijgt hij meteen geel. Zijn eerste de beste actie. En nu neemt Feyenoord op de beurt altijd. Van het hoofd van Elmander is de bal buiten en de scheidsrechter fluit nu af. Feyenoord wint van Borussia Dortmund. Feyenoord besluit het seizoen met de UEFA Cup. Ja, hoogtepunt. En dan meteen geel ook. Het is alsof je jezelf even op de kaart wil zetten. Van jongens, ik ben er. Ja, nou ja, je moet je altijd laten zien. Dus het was 14 seconden. En ja, ik weet nog wel dat ik langs de kant stond. En dat Van Marwijk tegen mij zei van, wat er ook gebeurt, hij is voor jou. Dus ik ging erin en ik ging achter hem staan. En hij krijgt gelijk die bal volgens mij vanuit een inworp. En ik denk, nou ja, die bal die pak ik wel even. Maar ja, hij is iets groter en sterker en een grotere schoenmaat. Dus hij draaide weg. Ja, toen dacht ik, ja, dan is er maar één oplossing. Maar ik vroeg wel er altijd aan toe tegen. Hij heeft daarna ook geen bal meer geraakt. Was het het was natuurlijk een toptijd voor Feyenoord. Ja. En ik bedoel, jij haakte aan. Ja. Dat was leuk. Nee, ja, dit is natuurlijk het hoogste en een van de hoogste dingen die je als speler kan bereiken. En dat je daar onderdeel van bent, dat vervult mij alleen maar met trots. Ja, natuurlijk. Kijk, het was natuurlijk een bijzondere tijd, ook met de moord op Pim Fortuyn. Was dat was net gebeurd, toch? Ja, dat was 2 dagen daarvoor. Ja. Dus ja, dus het feest was er intern wel, maar niet richting de Coolsingel. Want ja, dat kon niet en dat begrip was er uiteraard ook. Dus dat was een klein smetje, maar... De impact die het had en heeft, dat merk je eigenlijk pas later. Dus niet op het moment dat je het bereikt, dat merk je eigenlijk pas later. En je wordt tot op de dag van vandaag er nog steeds aan herinnerd. En dat geeft wel aan hoe speciaal het is. Maar bedoel je, wij gewoon als maatschappij worden daar aan herinnerd? Nee, als ex-speler, spelers, wie dan ook. Dan als je mensen tegenkomt, jij was erbij, hè, 2002. Dat is eigenlijk een van de eerste dingen die dan altijd worden gezegd. Ja. Dus dat je ook in relatie tot de moord op Fortuyn bedoelde. Nee. Het is meer dat je eraan herinnerd wordt wat de impact van de winst van de UEFA Cup was. En dat is groots. Want de grap was natuurlijk dat een paar jaar, maar echt letterlijk een paar jaar daarvoor stond jij nog te juichen op de Coolsingel voor ze. Ja, klopt. Ik mocht erbij zijn in... ik ging in 1998 naar Feyenoord. Toen werden we het eerste jaar kampioen. Daarin was mijn aandeel gering. Maar het kampioenschap daarvoor in 1993, zeg ik uit mijn hoofd, toen stond ik inderdaad beneden. En toen stond ik ook in de fontein te dansen. Ja, geweldig. Ja. Is het goed, denk je, ik bedoel, je bent dan nu algemeen directeur, dat jij weet hoe het voelt om daar op dat veld te staan? Nou, het voordeel is dat je de emoties kan begrijpen. Ja. En de druk die het met zich meebrengt. Dus, en de gele kaarten soms. En dat je weet dat niet altijd het je eigen schuld is als je een gele kaart krijgt. Nee. Nee, maar ik denk dat dat een voordeel is. Dat je weet wat er ook in de hoofden bij de spelers omgaat. En de dingen worden natuurlijk heel opportunistisch snel geroepen. Ze doen hun best niet of dit of dat. Ja, het is allemaal niet zo eenvoudig als het soms lijkt. Dus, vind je dat het soms een beetje te simpel wordt benaderd? Ja, soms wel, maar goed, het is ook logisch dat men er wat van vindt als je ergens naar zit te kijken. Alleen ja, als je het zelf meegemaakt hebt, dan kan je er net iets meer begrip voor opbrengen. Ja. Ferry, in de loop der jaren in je carrière zijn er heel wat mensen de revue gepasseerd die je tegenkwam. Eén van die mensen, let goed op, kijken of je de stem herkent, wil wat tegen je zeggen. Oh yes, Post voor de perstribune. Een brief van onze gast van een bekende. Hey Ferry, goedemiddag. Hartelijk welkom bij de perstribune. Adrie Poldervaart hier. Hoe is het met je zielige leven? Ik laat even een stilte vallen. Want ik weet zeker dat er een grijns rond je mond verscheen. Mij is gevraagd om wat te vertellen over onze band. Die al een eind teruggaat, eind jaren 80, begin 90. Een van je eerste wedstrijden, zo niet je eerste, in je profbestaan was tegen OHVV, mijn clubje uit Oudehoorn. En daarin scoorde je gelijk 5 keer. En vanaf dat moment kregen wij veel met elkaar te maken. Ik als fysio en jij als speler van Excelsior. Daarna ging je naar Feyenoord, met een prachtige carrière daar. En kwam je weer terug bij Excelsior. En helaas kreeg je een hele vervelende knieblessure. Een blessure die zo vervelend was dat je uiteindelijk moest stoppen met betaald voetbal. Binnen de hele revalidatie was je altijd heel erg positief. Stopte je ontzettend veel energie erin. En deed je er alles aan om weer fit te worden. En wat dat betreft hebben wij behoorlijk veel overeenkomsten. Toen je stopte, heb je je kleren verruild voor een deftig pakje achter een bureau en werd je directeur bij Excelsior. En ik mag zeggen en moet zeggen dat de club geen windeieren heeft gelegd. Ik denk dat het in 2016, 2017 was, dat wij samen op de tribune zaten te kijken. En toen zei Adrie, je moet er eens over nadenken om misschien coachbetaald voetbal te gaan doen. En ik zei, ja, waarom dan? Om assistent te worden of zo? Of nee, gewoon in de toekomst misschien wel hoofdtrainer bij Excelsior. Ik wist niet dat uiteindelijk ook zou gebeuren. En dat gebeurde in 2018. Tot de dag van vandaag blijf ik je daar eeuwig dankbaar voor. Ook al is het helaas niet gelopen zoals we beiden gehoopt en verwacht hadden. En dat doet nog steeds pijn. Ondanks die pijn zijn we nu 4,5 jaar verder en vele ervaringen rijker in het betaalde voetbal. En dat komt mede door de stap die jij hebt durven zetten om mij hoofdtrainer te maken van Excelsior. Nogmaals, hartelijk dank daarvoor. Ik wens je het beste en we zien elkaar binnenkort als we tegen Heerenveen spelen. Ferry, tot ziens. Ik zie je snel. Groetjes. Hoi hoi. Ja, Adrie Poldervaart, hij zei van hij zal wel met een grijns op zijn gezicht zitten. Nou, wij zagen inderdaad een grijns van oor tot oor hier. Ja. Nee, ja, de band met Adrie, ja, hij heeft hem goed omschreven. Het is echt een geweldige man. Idolaat van voetbal. Weet alles van alles en iedereen. En zijn carrière heeft helaas een vervelende ziekte achter de rug. Waar gelukkig die van herstellende is. En dat hij gelukkig weer in betaalde voetballen is kunnen blijven werken. Maar Adrie is gewoon een puur mens en een puur persoon. En dat maakt hem uniek en mooi. En ja, hij geeft aan de stap die uiteindelijk gezet is om hoofdtrainer van Excelsior te worden. Daar sta ik gelukkig nog steeds ook 100% achter. Het is het helaas net niet geworden, want het is niet zo dramatisch. Maar ook vanuit het belang van de club heeft Adrie zelf toen een keuze gemaakt. En misschien was dat ook wel een goede keuze. Het resultaat was er niet naar, want we degradeerden aan het einde van dit seizoen. Maar ik ben wel blij dat hij gelukkig in het betaalde voetbal is kunnen blijven werken. Want dat verdient hij wel. Want als je het hebt over passie voor je werk, dan en hij was fysiotherapeut en nu assistenttrainer, dan staat Adrie Poldervaart daar symbool voor. Hij zegt een paar dingen. Hoe is het met je zielige leven? Ja, goeie binnenkomer. Vraagteken. Ja, dat gaat verder. Kijk, hij gaf aan over mijn blessure. Ja. En dus ja, dan heb je veel met de medische staf te maken. Dus ja, die zag ik vaker dan dat ik het thuisfront zag. En dan lig je continu op de bank. En ja, dan bouw je toch wel een band op. En dan heeft Adrie een soort melancholische humor. Die dat soort dingen dan over tafel komen. Dus ja, dat wordt eigenlijk een topic. Dat iedere keer als je elkaar ziet, of dat je elkaar eigenlijk een beetje zwartgallig gaat behandelen. En daar komt dit vandaan. Dus als we ook als we succes hadden, of als hij 's ochtends om 7 uur al moest beginnen op de praktijk, ja, dan werden dit soort dingen altijd allemaal gezegd. Dus ja, lekker relativerend. Absoluut. Ja. Ja, jij moest dus stoppen wegens een knieblessure. Maar goed, er kwam een hele nieuwe carrière. Namelijk, je werd directeur uiteindelijk. Ja. En inmiddels in Heerenveen. Ja. Ja. Je hebt de stap gemaakt vanuit het westen naar Friesland. Ja. Ik vroeg net in de perskaart waarin de cultuur in Rotterdam verschilt van die van Heerenveen. En toen zei je, nou, in Rotterdam is het allemaal wat directer. Ja. Kun je dat aan de hand van een voorbeeld aangeven, hoe dat dan is? Nou ja, als in Rotterdam iets niet goed gaat of dat het niet bevalt, dan wordt dat regelmatig tegen de persoon in kwestie direct gezegd. Ja, en, face, hup. Ja, en dat kan op een normale manier. En soms gebeurt dat ook op een wat hardere manier. En in Friesland krijg je het ook wel te horen, maar weinig van de persoon in kwestie zelf. Okay. Dus het gaat vaak via via. Ja, dit klinkt alsof jij zelf hier ook aardig wat ervaring mee hebt. Nou ja, laten we het niet overdrijven, maar je hebt het wel meegemaakt, ja. Uiteraard. Want, wat dan bijvoorbeeld? Nou, toen ik kwam bij de club, toen vroeg men naar mijn analyse hoe ik er naar keek op dat moment. Dus wie was dat? Nee, gewoon de toezichthouders, maar dat was ook met de technische staf op dat moment. En dan ging het ook over spelers en ja, die deed dit niet en die deed dat niet. Dus toen vroeg ik gewoon van, ja, maar hebben jullie dat dan ook gezegd tegen die desbetreffende speler? Want ja, we kunnen het vinden met elkaar en waarschijnlijk hebben we ook allemaal gelijk. Maar ja, die persoon in kwestie moet het ook wel weten. Ja, dat was dan toch wel wat anders. En dat zijn wel van die dingen, ja, dat verschilt gewoon in cultuur. En ja, dat is nou eenmaal zo. En dat gebeurt nog steeds niet? Nou, soms niet, maar ik probeer dat wel te stimuleren, ja. Ook gewoon. Dat als je, ik vind, je kan kritiek hebben op elkaar, maar je kan ook dingen gewoon op een normale manier zeggen. Maar ja, dan moet je het wel direct zeggen, want anders laat je de persoon in kwestie een beetje bungelen. Maar goed, wordt dat dan gewaardeerd? Want ik bedoel, dat is dan jouw stijl. Jawel, jawel, jawel. Maar als je het ook maar gewoon op de normale manier kan doen. Dus dat wordt denk ik wel gewaardeerd, want dan is het duidelijk. Ja. Nou ja, je zegt denk ik. Is het zo? Ja, dat zou je eigenlijk aan de mensen daar moeten vragen. Maar ja. Ik denk van wel. Ja, ja. Want ik herinner me dat jij toen je aantrad, natuurlijk door Omroep Friesland eventjes werd gewikt en gewogen, zullen we maar zeggen. En dat er toen werd gezegd, sympathieke man, maar ja, geen Fries. Ja, dat klopt. Wat vond jij daarvan? Nou, dat geeft aan hoe de, daar, hoe de cultuur daar is. Hè. Ja. Men heeft graag Friese aan het roer. En ook binnen de club. Nou ja, dat mag en dat kan uiteraard. Alleen, het kan uiteindelijk als ze mij aanstellen... Ja, mag het ook geen argument meer zijn. Want dat wisten ze toen ze mij aanstelden, dat ik niet uit Friesland kom. Mm-hmm. Dus ja, dan vind ik, dan is dat argument is van de baan. En blijkbaar degene die de keuze gemaakt hadden... vonden dat er op dat moment geen geschikte kandidaat uit Friesland was. Nee. Maar heb je wel eens het gevoel van supporters... dat je toch nog steeds je moet waarmaken, als het ware? Nee. Dat valt op zich wel mee. Kijk, het wordt natuurlijk altijd over de Friese cultuur... en het Friese DNA gesproken. Mm-hmm. En dan vraag ik ook wel eens, oké, maar wat houdt dat dan in? En ja, dan wordt inderdaad. Vaak gezegd van, ja, gewoon normaal doen. Maar dan zeg ik, ja, maar volgens mij moet je altijd normaal doen. Dus het is wel iets, kijk, vindt dat de Fries apart is. Hè. De eigen taal is er uiteraard. Dus ik snap wel dat men op bepaalde functies dat graag zou willen zien... Alleen ik denk niet dat het een must is... dat aan iedere positie aan de top bewust een keuze moet zijn... dat een Fries zou moeten zijn. En welke zijn. Zou het dan wel moeten zijn? Welke Fries? Nou, ik vind in de commerciële kant... want we zijn natuurlijk een regionale club met wel een landelijke uitstraling... dus commercieel gezien, denk ik dat het absoluut een pre is... als men de Friese roots heeft. Ja. Dat denk ik wel. Ja, en dat je in gesprek kan met sponsors uit die regio. Ja. Het Friese volkslied, dat wordt altijd gezongen. Zing je mee inmiddels? Binnenmonds, maar ik ken hem. Je kent hem, maar zing je ook mee? Ja. Maar nogmaals, binnenmonds zing ik mee, ja. Ja? Ik ken hem. Maar toen ik vertrok bij Excelsior, toen kreeg ik een mooi plakkaat... met de tekst van het Friese volkslied erbij. Dus, en die hangt in het huis in Friesland. Ja. Jij hebt nu een combinatie, hè? Want je was aanvankelijk technisch manager. Zo heet dat bij Heerenveen. Ja. Maar daar heb je een functie bij gekregen, algemeen directeur. Dat is lekker druk. Ja, toen dat aan mij gevraagd werd of ik dat zou willen doen... toen is ook hoe ik het in zou willen vullen. Nou goed, ik hoorde je in de inleiding ook zeggen... er zijn financiële problemen. Dat kan ik straks wel een klein beetje nuanceren... maar dat is ook al van iets. Alleen, het is medegedaan van laten we het aankijken hoe het gaat. Ik heb nooit gezegd, ik blijf dat doen zolang ik daar zit. Het is gewoon tijdelijk eigenlijk. Ik denk dat uiteindelijk gaat het om de club... en wat is voor de club het beste daarin. En ik heb gezegd, laten we gewoon kijken hoe dingen lopen... en hoe we binnen de hele organisatie bepaalde taken kunnen onderverdelen. En dan kom je waarschijnlijk tot een organogram wat past voor de club. Dus het heeft ook even tijd nodig om dingen te zetten. Maar ik denk ook niet dat het goed voor de club zou zijn... als ik deze functie 3-4 jaar gezamenlijk zou bekleden. En kies je, en dan stel je nou moet kiezen... of er komt dan een iets andere indeling. Maar ligt dan hetgene wat jij het leukst vindt aan die technische kant... of meer aan de CEO-kant, noem ik het maar even? Toen ik naar Heerenveen ging, heb ik bewust voor het voetbal gekozen. Dus aan de technische kant. Mm-hmm. Alleen, ik heb de functie van algemeen geaccepteerd. Dus ja, dan zou het wel heel krom zijn als ik weer terug zou gaan naar het voetbal. Dus dan kies ik wel voor de algemene kant. Want ook daar heb je natuurlijk wel wat invloeden op het voetbaltechnische. Ja. En dan zou het meer de operationele kant van het voetbal zijn... die elders belegd zou moeten worden. En vind je het leuk? Ik bedoel, er is natuurlijk nogal wat te doen in het voetbal. Ik bedoel, als het een paar keer niet goed gaat... dan ligt je kop meteen op het hakblok. Daar worden trainers ontslagen. Ik bedoel, je zei ook van ja, het gaat inderdaad dan een tijdje niet goed. We moeten zoveel mogelijk winnen. Dat is een omgeving, ja, daar moet je tegen kunnen natuurlijk, hè? Ja, nou, dat is eigenlijk wat je net zegt. Als je het zelf meegemaakt hebt, deels als speler, dan weet je wel wat er gebeurt. Kijk, het is een prestatiecultuur en dat is misschien overal. Alleen de prestaties in het voetbal, ja, die liggen binnen een minuut op straat tegenwoordig. Ja. Dus iedereen vindt er wat van. En dan weet je, als je niet presteert, dat je ook een keer aan de beurt kan komen. Nou ja, goed, het is de kunst om rustig te blijven met elkaar en wel te relativeren van waar liggen nou de pijnpunten en de oorzaken en hoe kunnen we die op gaan lossen, ja. Dat is niet altijd gegeven dat je daar ook de tijd voor krijgt. Maar dat dat soms niet leuk is, ja, dat is een kleine understatement. Maar, ja, oké, en dus? Want dat kan dan zomaar, hè, als het maar lang genoeg niet goed gaat... je baan kosten. Ja. Dat is part of the deal, wil je zeggen. Als je dit aanvaardt, dan weet je dat dat kan gebeuren. Ja. En daar probeer je uiteraard van weg te blijven... door zo goed als mogelijk een invulling aan je taken te gaan geven... en het ook weg te zetten, want het gaat uiteindelijk alleen maar om winnen. Mm-hmm. Hè, sportieve succes, dat is het allerbelangrijkste. Maar je kan niet altijd winnen, helaas. En dan heb je ook met onmogelijkheden te maken. En ik probeer in ieder geval het realisme te prediken... dat het bij Heerenveen niet meer is zoals het misschien 15 tot 20 jaar geleden was. Want die tijden zijn helaas wel veranderd. En we werken hard om te kijken of we weer ergens naartoe kunnen groeien. Maar het is niet meer vanzelfsprekend dat we altijd vierde of vijfde worden. Nee, zeker niet. En wat vind jij nou echt de komende week? Wat vind jij nou echt leuk? Waarvan je echt denkt, oh, daar heb ik echt zin in deze week? Nou, met elkaar werken naar iets moois. Ja, dat snap ik. Maar hoe dan? Wat doe je dan? Nee, nou goed, we zijn bezig om bepaalde richtingen in te vullen, dingen te gaan doen. En als je ziet dat de organisatie daar ook, of de collega's, ook enthousiast van worden. En dat je ziet dat die ook gaan werken. Kun je concretiseren waar je nu mee bezig bent? Nou, we zijn met een beleidsplan bezig om daar invulling aan te geven. En als je dan ziet de input die daar ook voor geleverd gaat worden. Ja. Want dat moet ik niet alleen zelf doen. En wat staat doen, er natuurlijk in het beleidsplan? Ja, die willen we nog even, even voor ons houden. Maar in ieder geval dat we dingen anders of beter willen gaan doen. Maar als je ziet dat dat omarmd wordt. En dat iedereen daar echt zijn bijdrage aan wil leveren. En het ook een klein beetje omarmt wat er geïnitieerd wordt. Ja, daar krijg ik wel energie van. En is dat dan voetbaltechnisch of is dat meer de organisatie van de organisatie? Beide. Ja. Kijk, het voetbaltechnische moet natuurlijk een afgeleide zijn van hetgeen wat we met elkaar gaan bereiken. En dan moet het speerpunt is voetbal. Ja. Over voetbal gesproken. Utrecht Twente, Mark. Ja, 6 minuten onderweg in de tweede helft. Gelijke stand. 1-1. Utrecht kwam op voorsprong. Een paar minuten later Stijn met de penalty. Die ervoor heeft gezorgd dat het 1-1 is. Geen wissels in de rust. Twente moest natuurlijk al vroeg wisselen. Al binnen de eerste 20 minuten. Toen Pruppen geblesseerd afhaakte. Van Horenbeek kwam er voor hem in. En juist in die fase, vlak na die wissel, scoorde Utrecht. Twente heeft nu de bal. Van Horenbeek speelt hem naar de linkerkant van het veld. Daar is Smal vrijgespeeld. Lage voorzet naar de eerste paal. En die wordt dan van richting veranderd. En Barkas duikt naar die bal om een corner te voorkomen. En dat heeft hij denk ik gedaan. Al denkt Flap daar heel anders over. Die steekt twee armen de lucht in. Ten teken, die bal is over de achterlijn. Corner voor ons. Maar de scheidsrechter en grensrechter zeggen dat dat niet zo is. Dan mag Utrecht doorvoetballen. Flamingo met een wat wilde trap de hoek in. Van Horenbeek moet daar achteraan. Maar als die bal rustig over de zijlijn laat hobbelen, is de inworp voor FC Twente. Dan gaat Asakan wel heel slim tussen de keeper Unestal en deze Van Horenbeek instaan. Zodat de inworp niet die kant op kan. En dan denkt Van Horenbeek, ja, dat is niet zo handig dan. Dan laat ik de inworp liever aan mijn collega. En dat is Gijs Smal. Dus gooit hij de bal even op de grond. En gaat Gijs Smal nu halverwege de helft van FC Twente ingooien. Om dus te voorkomen dat Asakan er misschien met die bal vandoor zou gaan. Inworp intussen genomen. Sadilek trapt de bal naar voren. Weggekopt door Sagnan. Komt de bal aan de rechterkant. Wat ongelukkig op de rug van Ter Avest. En zo is het een beetje rommelig. Het is ook gaan regenen in de Galgenwaard in de eerste helft. Waarin Twente beter was. En dat is eigenlijk in de tweede helft ook zo. 7 minuten zijn er gespeeld in die tweede helft. Het is nog altijd 1-1 in Utrecht. Dankjewel, Mark. Ja, in gesprek met Ferry de Haan, directeur in Heerenveen. Utrecht, Twente speelt nu. Ik zie je geïnteresseerd kijken. Ja, nee, is altijd leuk. Dus Utrecht is op dit moment natuurlijk een concurrent. Maar goed, we zijn 10 wedstrijden onderweg. Dus het is nog steeds vroeg. Ja, zo ervaar je het wel. Jawel. Ja. Er is nog genoeg tijd en ruimte om dingen te doen. Ajax, hè, vanmiddag. Ja. Ja, die zullen wel willen winnen, denk ik. Schat ik zo in. Ja, dat, wij willen ook heel graag winnen, uiteraard. Ja. Dus, maar goed, het blijft Ajax. Ik snap dat iedereen daar op dit moment denkt van, nou, er valt wat te halen. En dat zal misschien iedere wedstrijd zijn, maar het blijft natuurlijk wel gewoon Ajax. Het is gewoon een goede ploeg. Dus ja, het zal best wel lastig worden. Ja. Ja. Jullie hebben nu natuurlijk even adem kunnen halen, want er waren twee winsten in de beker en tegen Heracles. Ja. Maar het weekend daarvoor ging het niet goed. En dan zitten er meteen fans met witte zakdoekjes. En het vertrek van Wonderen, Kees van Wonderen, de trainer, te eisen. Hoe ervaar jij dat? Nou, dat is weer zo'n punt wat je weet hoe dat gaat in het voetbal. Dat is niet leuk. Maar goed, een gegeven, als je niet wint, dan weet je dat dit soort dingen kunnen gaan gebeuren. En dat is niet wat je wil. Maar je probeert nogmaals te analyseren waar ligt het aan? Waar liggen de problemen? Ja. We kunnen een trainer wegsturen. Gaat het dan automatisch beter? Dat is ook altijd een vraag. En wat is jouw analyse? Nou, het heeft zeker niet meegezeten in de wedstrijden. Maar daar zijn we wel zelf verantwoordelijk voor. Dus het is niet zo dat het alleen maar pech is. Hè. Daar zijn we zelf verantwoordelijk voor. Maar het ligt niet zo ver uit elkaar. En dat blijkt nu ook wel de laatste twee wedstrijden. Je wint dan 3-0 van Heracles. En ik vond het 90 minuten spannend. Maar als je hem terugkijkt, was het eigenlijk helemaal niet spannend. Hebben we het gewoon heel goed gedaan. En dan ineens tegen VVV schieten we er 5 in. Ja, dat heb ik in mijn tijd bij Heerenveen nog niet meegemaakt, dat we 5 goals gemaakt hebben. En dan zie je gewoon het vertrouwen bij de spelers. Zie je gewoon met de minuut zie je groeien. En dat doet natuurlijk de druk ook met spelers daaromheen. Dus ja, klopt het speelplan niet? We hebben wat blessures gehad. Is dat een reden waarom we dingen niet goed gedaan hebben? De selectie is wat later echt op peil gekomen. Dat had ook natuurlijk een oorzaak. Hè? We moesten verkopen voordat we zelf wat zouden kunnen gaan doen. Dus ja, dat zijn wel de afwegingen die je altijd meeneemt in je analyse van waar liggen nou echt de problemen. Ja. En je zegt, het is zo leuk aan mijn baan dat ik me nu lekker overal mee mag bemoeien. Ja. Ja, dus dat doe je dan ook lekker? Ja, dat wordt ook gevraagd, maar dat doe ik wel, ja. Ja. En hou je, en merk jij inderdaad echt dat de sfeer dan anders is de afgelopen week? Ja. Iedereen toch een beetje opgelucht ademhaalt? Ja, van oké, de kentering is ingezet. Nou ja, dat zijn twee wedstrijden, dus dat is nog redelijk vroeg. Ja, je probeert een beetje relaxed te blijven, hè? Ja, nee, maar het is wel de opluchting. Het is niet zo dat we nu denken van, goh, het lek is boven en het gaat niet meer fout. Dat is niet zo, maar het is natuurlijk wel een enorme opluchting dat je in ieder geval beloond wordt voor het harde werken. En dan in ieder geval degene die op en rond het veld staat. Want als die witte zakdoekjes getoond worden door die... Wat zeg jij dan tegen Kees van Wonderen? Nou, we hebben het... Kijk, Kees is ook een redelijk nuchtere man. En weet ook wel hoe dingen ontstaan. Of hoe de hazen lopen. Ja, dus daar hebben we het ook wel eventjes over gehad. En ook voor een wedstrijd al. En toen heb ik ook wel aangegeven... laten we gewoon maar eens gaan bekijken hoe dingen lopen. En als we echt het idee hebben van ja, dit werkt niet meer. En dat kan altijd. Ja, dan wordt het een ander verhaal. Maar op dit moment zien we beide nog wel genoeg perspectief. Ja, je hebt nog gewoon perspectief zie je ook in het team wat er nu is. Ja, ja, daar ben ik wel van overtuigd. En om eens daarin ook het realisme. Hè. Je vroeg net ook, waar gaan we eindigen? Nou, ik denk, Heerenveen, we zijn dus de laatste twee seizoenen achtste geëindigd. Ja. Dus twee keer play-offs gehaald. Nou, dat is een beetje de range waarop wij ons moeten richten. En we willen het liefst ieder jaar een plekje hoger eindigen. Dat zal ook best lastig worden. Maar in die range, dat is waar wij ook thuis horen op dit moment. We hadden het even over de financiële problemen waar jullie mee te maken hebben gekregen als club. Er is natuurlijk dat debakel van jullie speler Ejuke, die jullie hebben verkocht aan CSKA Moskou. Jullie krijgen miljoenen nog, 3 miljoen geloof ik nog van die club. Ja. Er speelt een rechtszaak. Ja. Volgens mij gaat het kas, moet je geloof ik zeggen, gaat erover nu. Ja. Die heeft nog geen uitspraak, tenminste, ik kon niet vinden. Nee, is nog wanneer niet doen geweest. Ze uitspraak? Nou ja, dat weet dus niemand. Het ligt daar en het ligt daar denk ik nu een kleine 6 weken allemaal. Dus ja, dat is het afwachten. Hè. Er was eerst een zaak dat de FIFA ons in het gelijk gesteld heeft. Ja, dus ja zij hebben uitspraak gedaan, maar uiteindelijk uitspraak, dus is dat niet definitief blijkbaar. Nou, dus CSK heeft beroep aangetekend, zoals dat heet. En dat is een beroep tegen de uitspraak, dus ook tegen de FIFA. Dus het is een zaak tussen CSK Moskou / SC Heerenveen en de FIFA. En daar buigt het kas zich over. En ja, uiteraard zijn wij van mening dat daar geen twijfel over kan bestaan dat we ook daar in het gelijk gesteld worden. Want wat is hun verweer? Waarom zouden ze niet dat moeten betalen? Omdat zij geen gebruik hebben kunnen maken van de speler in de periode. De FIFA heeft de keuze gemaakt om de spelers uit Rusland en Oekraïne hun contract te laten opschorten. Dus daar heeft hij ook gebruik van gemaakt. Dus hij heeft wel elders gespeeld. Alleen de transferrechten, want daar praten we over, die zijn gewoon in het bezit van Moskou. En de transfer is ruim voor het uitbreken van de oorlog in Oekraïne en Rusland. Heeft die plaatsgevonden. Wij twijfelen of er alles aan gedaan is om ons te kunnen betalen. We hebben ze 1 keer uitstel verleend. We hebben ook nog wat alternatieven aangedragen. En daar is geen gehoor aan gegeven, door om welke reden dan ook. Dus nogmaals, dat sterkt ons in onze gedachten dat het geld uiteindelijk onze kant op kwam. Maar het is wel heel vervelend, want het is gewoon 3,1 miljoen euro waar je over praat. Nou ja, en voor een club als jullie natuurlijk ongelooflijk veel geld. Dat ook. Is enorm veel geld. Ja. Dus dan moet je natuurlijk maatregelen gaan nemen om dat te kunnen dekken. Nou, dat hebben we ook gedaan met een aantal transfers die we gedaan hebben om de termijnen, want de transfer wordt vaak in termijnen gedaan om die naar voren te halen. Daar zijn we heel open in geweest. Ja, en dan denkt iedereen dat we morgen failliet gaan. Ja, dat is natuurlijk niet zo. Maar het is wel een vervelend iets. Nou ja, als ik me verplaats in jou, kan me voor dat je razend bent. Ja, alleen nogmaals, we gaan er nogmaals vanuit dat we in het gelijk gesteld worden. Ja. En dan hebben we ook nog eens tussen gelijk krijgen en je geld krijgen. Nou ja, daar zit ook nog wel een verschilletje in. Want ze moeten het wel overmaken dan daadwerkelijk. Ja, dat moet overgemaakt worden. Alleen, er zijn wel wat mogelijkheden en die hebben wij ook onderzocht. En dat zouden zij ook kunnen doen om via, en dat wordt ook toegestaan door het ministerie van Buitenlandse Zaken. Zijn er mogelijkheden om het geld deze kant op te krijgen? Oké. Dus je hebt nog wel... Wij zijn positief, maar het moet wel gebeuren. Ja. Nou zijn jullie natuurlijk ook op zoek altijd naar extra sponsors en meer supporters, zodat er gewoon letterlijk meer geld binnenkomt. Ja. Ik vroeg net, hoe ga je dat doen? Ik zei, meer winnen. Maar dat is een beetje appel en ei. Ja, nee, klopt. Dat is natuurlijk het makkelijkste antwoord wat je kan geven. Kip-ei, moet ik zeggen. Ja, trouwens, we hebben het 5e grootste stadion van Nederland bij Heerenveen. We hebben ook het 5e aantal seizoenkaarten verkocht van de Eredivisie. Dus qua belangstelling hebben we eigenlijk weinig te klagen. Maar het moet wel meer en het moet wel beter. Omdat de club staat natuurlijk ook al jaren bekend om een operationeel tekort wat er is. Dat willen we graag terug gaan brengen. Ik denk dat we daar op de goede weg zijn. Er komt ook een nieuwe televisiedeal aan per 1 juli 2020. 2025 wat meer in het laadje gaat brengen. Maar dat is wel voor alle Eredivisie. Voor iedereen, dus dat heb ik ook gezegd. Dat betekent niet dat onze concurrentiepositie beter wordt. Maar het helpt ons wel bij de gedachte om naar een acceptabel operationeel verlies te gaan. Want hoeveel meer gaat dat opleveren eigenlijk? Ja, dat is nog even lastig in te schatten. Maar wij denken dat het voor ons sowieso minimaal wel 1 miljoen euro is. Oké, je gaat je niet te rijk rekenen? Nee, zeker niet. Nee, je weet zeker dat dat echt wel 1 miljoen gaat opleveren. Tenminste, om en nabij. Om en nabij. Ja. Utrecht-Twente, Mark. We zijn lekker bezig in de tweede helft inmiddels. Ja, kwartiertje. En er wordt gewisseld bij Utrecht. Noodgedwongen, want Toornstra is geblesseerd geraakt. En dan komt Jensen er voor hem in. 1-1 is de tussenstand. En ja, het is een wedstrijd die best vermakelijk is. Het is ook heel erg spannend. Utrecht wisselt overigens nog een keer. En dan komt ook Seuntjes in de ploeg. En die gaat er dan uit. Boert gaat naar de kant. Dat is ook een jongen. Het is trouwens Ramselaar die in de ploeg komt. En helemaal niet Seuntjes die ik zei. En die Boert, dat was zo'n talent die vorig seizoen geweldige wedstrijd speelde in Alkmaar tegen AZ. Die 5-5. En toen zei iedereen, ja, die jongen komt van Bayern München 2. Dat wordt een hele grote meneer, maar... Het valt allemaal een beetje tegen, ook vandaag weer. Want hij wordt niet gewisseld omdat hij geblesseerd is. Dan staan er ook bij Twente nog 3 klaar. Regeer, Van Wolfswinkel en Van Bergen. Dus het grote wisselen is begonnen in Utrecht. En de bal ligt dus even stil voor het doel van Barkas. Die 1 keer heeft moeten vissen. Geldt ook voor zijn collega aan de overkant, Oenestal. En dus is het 1-1 na 61 minuten. Als je gaat zoeken in de tv-archieven en je gaat zoeken op Ferry de Haan... dan kom je wel eens leuke dingen... Google je jezelf wel eens, Ferry? Nee, dat wordt voor mij gedaan. Oh, dat wordt voor jou gedaan. Dat is ook aan te raden vaak. Ja. Maar ik kwam een heel leuk fragmentje tegen van het programma De Regias. Dat was een heel leuk programma eind jaren 90 op Veronica. Harry Vermeegen maakte dat. En in De Regias had hij dus een rubriek, dat heette De Cirkel is Rond... waarbij een voetballer een bal vanaf de straat... de slaapkamer van zijn geboortehuis in moet trappen. Tot groot verdriet van de buren. Nou, jij hebt er ook aan meegedaan. Ja. Ik ben Ferry Daan. Juist. Ik ben 27 jaar. Goed. En ik speel bij Feyenoord. Ferry, waar zijn we hier? Ja, hier wonen mijn ouders. Hier wonen jouw ouders? Hier wonen mijn ouders. Hé, jij bent hier geboren? Ja, ik ben hier geboren. Hé, waar was jouw slaapkamer dan? Ja, die was daar. Dat was jouw slaapkamertje? Dat was mijn slaapkamertje. Ferry, heb je toch ineens een bal? Ja, ik heb een bal. En je weet wat er gaat, hè? Ja, de cirkel moet rond. Die cirkel moet rond. Ga de bal. Ik knal hem bij de buren naar binnen. Het verkeerde raam, ja, dat heb je goed gezien, Ferry. Wat deed je nou? Binnenkantje. Wat binnenkantje? Sorry, mevrouw. Sorry, mevrouw. U hoeft niks te zeggen. Ja. Het spijt me verschrikkelijk. Mevrouw, ik ga onmiddellijk een glashalve bellen. Ja, dat moet je ook, want ik vind het echt heel vervelend. Ja, het spijt mij verschrikkelijk. Ja, ik kan er ook niks aan doen. Namens Ferry. Mijn excuses, zijn excuses. Oké. Ik ga het oplossen. Oké. Oké? Nou. Wat herinner je nog van die opnames, Ferry? Ja, alles. Want dit is ook weer zo'n ding waar je eigenlijk altijd aan herinnerd wordt. Dus als mensen dat weten, dus ook bij Heerenveen, dan gaan ze dit allemaal googlen. En dan, dan krijg je dit bijna wekelijks wel te horen. Nog steeds? Ja. Wauw. Ja, het is een leuk item. Ja, maar het was ook heel leuk. Het is wel heel veel. Ja. Ja. Maar ook in dat filmpje horen we dus ook dat jij verliefd bent op Bianca. Ja. Hoe is het met die liefde afgelopen? Nou ja, niet zo goed. Nee, we zijn een tijd geleden uit elkaar gegaan. Het was een grappig dat je daar zo open over vertelde in dat filmpje. Ja, ja. Ja. Nee, dus ja, dat helaas gaan dingen zo. De buurvrouw, hè? Ja. Die komt ook, ja, want wij hebben ook genoten van het filmpje. Het is echt wel heel grappig. Die komt woedend het huis uit. En ik dacht, is ze nou echt kwaad of speelt ze dit? Nee, om dan maar geheimtje te verklappen. Eigenlijk alles redelijk vooropgezet, ja. Ja, nou ja, dan speelt ze best goed rond. En de buurvrouw was ook, of is waarschijnlijk ook gewoon een Feyenoord supporter. Oké. Dus dat klopte wel. Oké, ja, nou goed. En zij wist natuurlijk, er staat hier straks gewoon iemand die dat raam komt repareren. Dus no sweat. Die stond eigenlijk al aan het begin van de straat. Ja, precies. Die was er. Maar goed, dan nog. Jij gaat op een gegeven moment nog een keer proberen. Ik dacht, nou, wat een stress, man. Want dit was een. Je moet het er wel in rammen, natuurlijk, die bal. Ja, want het was niet een kozijn met echt dubbel glas. Het waren twee glazen of twee latjes achter elkaar, zeg maar. Dus ja, als je hem even verkeerd raakte, dan was ook het slaapkamerraam zeg maar aan diggelen gegaan. Dus het was niet echt. Dus je moest ook nog wel echt je best doen om het echt goed te mikken. Ja. Heb je wel eens nostalgische gevoelens over de periode dat je inderdaad gewoon voetbalde zelf? Ja, tuurlijk wel. Ik bedoel, in principe is dat de mooiste periode van je leven. En het met elkaar in een kleedkamer, dat hoor je natuurlijk vaak van oudspelers. Zeker. De kleedkamer humor, altijd mooier. Met elkaar. Ja, dus dat is dat. Natuurlijk denk je er wel eens aan. En ook wel met trots. Want ja, ik was geen supertalent. Hè. Ik heb daar heel hard voor moeten werken allemaal. Dus ja, dan ben je er ook wel trots op dat je dat hebt kunnen bereiken. Ja, want je zei, nee, googlen doe ik niet. Dat doen mensen nu voor mij. Nou, als het daar dat soort dingen, als het over dit filmpje gaat, hè, dan googelen ze Ferry de Haan. En dan ja, komt de regenjas komt redelijk snel naar boven. Ja. En dan ja, vindt men dat leuk. En dan wordt die vaak nog wel eens gebruikt. Ja, ja. Nee, ik dacht, misschien is er iemand die bij jullie de PR in gaat. Oh, nee, nee. Die nee. Kijkt wel hoe komt onze Ferry in het nieuws. Nee. Dat valt wel mee. Dat valt wel mee. En is er nu, ik bedoel, dat was de droom als kind. Nou, uiteindelijk heb je iets Feyenoord gelukt. Nu ben je in Heerenveen aan de slag. Trouwens, ook pas na 6 aanbiedingen, begreep ik. Dat er allerlei clubs al eerder kwamen. Ja. Ja, de een wat serieuzer dan de ander. Alleen eigenlijk, Adrie Poldervaart was net even aan het woord. Toen kon ik eigenlijk ook weg in dat jaar dat we degradeerden. Dat vond ik eigenlijk niet zo chic naar Excelsior toe. Dus dat heb ik niet gedaan. FC Twente heeft op de deur geklopt. Dat heb ik ook niet gedaan. En toen kwam Heerenveen. En op een gegeven moment dacht ik wel, ja, ik kan wel nee blijven zeggen. Maar dan blijf ik in ieder geval tot mijn pensioen bij Excelsior. En ik weet niet of dat goed voor Excelsior is. En ook niet goed voor mij. Dus uiteindelijk heb ik de stap gezet en gelukkig nog geen dag spijt. En waarom tegen Twente nee en tegen Heerenveen dan uiteindelijk ja? Uiteenlopende reden. Ik vond dat ik er eigenlijk nog niet klaar voor was. De nieuwe liefde die al een tijd de liefde was. We woonden eigenlijk net samen, dus dat vond ik ook geen geschikt moment. En kan je zeggen, een jaar later wel. Ja, dat zijn dan de keuzes die je daarin maakt. Ja, tuurlijk. Ja. En je bent happy nu? Erg happy. Goed zo. We gaan nog even naar Utrecht-Twente. Mark, was je even vergeten? Sorry. Oh, dat geeft helemaal niks. Utrecht valt aan. Ramselaar met een volley en een goede redding in de korte hoek van Oenestal. Het is 1-1, maar Twente met z'n 10 over. Omdat Sadilek, aanvoerder sinds de blessure van Prupper en zijn noodgedwongen wissel, 2 keer een gele kaart zag. En die laatste, wetende dat je al geel hebt, op de middenlijn, op de zijlijn, te laat. En dan je been uitsteken is een hele domme. En dat mag de ervaren Michael Sadilek niet overkomen. En dat betekent dat Twente een kwartwedstrijd met een man meer of wel minder op zoek moet naar een overwinning. Of moeten ze dit punt dan gaan koesteren? Ik ben benieuwd wat dit doet aan het wedstrijdbeeld. De eerste paar minuten zijn in ieder geval zo dat Utrecht voelt dat er meer te halen valt dan dit ene puntje. En ze zetten dus druk met die volley van Ramselaar zojuist als beste kans. Het is de eerste redding, denk ik, van een keeper überhaupt in deze wedstrijd. Want die 2 doelpunten, ja, daar konden ze allebei niet bij. En ik denk dat dit het eerste schot tussen de palen was wat geen doelpunt is. Dat geeft aan dat het een hele leuke en spannende wedstrijd is. Maar niet zo spectaculair voor beide doelen. Twente probeert op te bouwen. Maar het is gewoon een wilde trap naar voren van Hilgers. Ja, bij Twente zullen ze nu toch echt eventjes de boel moeten reorganiseren. Dat moesten ze in de eerste helft ook rond deze tijd. Toen Prupper geblesseerd raakte. Toen was het ook even zoeken geblazen. En toen scoorde Utrecht de 1-0. Vlak daarna dus de gelijkmaker toen Twente de boel weer op orde had. Maar nu zijn ze nog maar met z'n tienen. Die van Twente. Utrecht met 11. Gaan ze dan ook volle bak op jacht naar de 3 punten? Je zou haast denken van wel. Het is minuut 69. 1-1. De Media Week Awards Radio. Ja, via opvallende radiomomenten en de bloopers uiteraard ga ik op zoek naar het radiomoment van de week. En over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Tips mogen naar perstribune@omroepmax.nl. Ferry de Haan, ben je een beetje een radioluisteraar? In de auto alleen. Ja, welke zender? Zenders. Nou, met sport wel NPO, maar anders 538. Oké, nou ja, dat mag allemaal. Ik ga ervan uit dat je nog nooit van de zender Radio 4 All hebt gehoord. Nee. Nou ja, dat kan kloppen, want het is een nieuwe landelijke radiozender die afgelopen woensdag van start is gegaan. Een beetje in de luwte nog. Die programmering, ja, het gaat vanaf januari pas helemaal van start, maar het wordt een soort potpourri van allerlei compleet verschillende programma's. Maar de komende maand zijn er al een aantal programma's te horen, waaronder Prem Radikishon, die 7 dagen per week Premtime gaat maken. Hij opende afgelopen woensdag de zender samen met zijn eerste politieke gast. Dat was SP-leider Lilian Marijnissen. Alleen ja, ging er technisch alleen zoveel mis dat heel veel luisteraars het niet hadden gehoord. Dus moest het 3 kwartier later allemaal nog een keer opnieuw toen het werd opgelost. Zou je me genoeg willen doen en zeggen, middels deze verklaar ik Lilian Marijn, de leider van de Socialistische Partij in Nederland, het nieuwste kapitalistische radiostation, Radio 4 All, officieel voor geopend. Dames en heren, hier komt hij. Hebben we een trap geraffeld? Lilian Marijnissen, daar komt hij. voor de 10 mensen die dit wel kunnen horen en wel kunnen zien, verklaar ik voor de 21 mensen die dit wel kunnen horen en wel kunnen zien, het mega kapitalistische radiostation Radio for All voor geopend. Ja, voor wie denkt, klinkt die hele zender zo? Ja, dit was geluid van een webcam. Maar op de FM was het wel iets beter te horen in ieder geval. Maar goed, de zender moet nog gaan groeien. Dan de radiobloopers. Op NPO Radio 5 heeft DJ Simone Walraven last van een opdringerige Koos Alberts. Vele, vele anderen. Nou, super dank voor alle suggesties. En we gaan van bank... Koos Alberts is erin geslopen. Een stukje dan maar. Die had ze niet bedoeld. Op BNN Nieuwsradio hoorde ik verontrustend nieuws over onze voormalig NPO Radio 1-collega Erik Kortom. BNR Verkeer. Ik ben Etty Gerritsen bij de ANWB. De A16 Rotterdam richting Breda voor Rotterdam Feyenoord. Een half uur vertraging. Daar liggen stukken Kortom op de weg. Dat is niet je leuk, hè? Op radiozender Kink maak je nog wel eens kennis met onbekende bands. En van deze nieuwe ontdekking van DJ Stefan Koren krijg ik spontaan trek. Men nemen een broer, men nemen een zus. Men zet ze samen in een muziekstudio en er kan er iets heel moois uitkomen. Zoals Jury, wat dan weer de achternaam is van broer en zus. TKO hoorde je op Kink, zometeen ook Arcade Fire en de Red Hot Chili Peppers. Oké. Aan het einde van Nieuws & Co. zoekt Fleur Wallenburg contact met Joram Kaat voor de onderwerpen in Dit is de Dag. En die lijkt wel een ludieke manier te hebben bedacht om die onderwerpen aan de man, de vrouw, te brengen. Zometeen Dit is de Dag met Joram Kaat. Hey Fleur, zometeen een als gesprek. Als het goed is, gaat Joram nu vertellen wat zij gaan doen? Jazeker, daar ben ik, Fleur. Nee, ik geloof niet dat Joram er is. Oh, Joram, ben je er? Jazeker, ik ben er. Hoor je mij ook? Ik hoor jou wel in ieder geval. We gaan het zometeen hebben over een hardnekkig probleem. Nog altijd zijn er veel minder vrouwen te zien in talkshows en worden ze ook nog eens vaker onderbroken dan mannen. Nou, dat hoor je wel, ja. En dan het radiomoment van de week. Ja, een bizar spookachtig moment. Toevallig op Halloween, deze week op NPO Radio 2. Tijdens het spelletje Intro Rally van Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijkendevechten, waarbij je dus de intro's van platen moet raden, lijkt er sprake van identiteitsfraude. Het radiomoment van de week. Gerjon Smit uit Montfort. Goedemorgen, Gerjon. Hallo, hallo, hallo, hallo. Zouden we hem even laten verdwijnen? Hij zei echt niet. Goedemorgen. Ja, daar ben je. Gerjon, we waren je kwijt, maar je bent er. Je liet ons even schrikken. Oh. Hoe is het met je? Ja, helemaal top. Alles onder... aan het werk dus. Oh, nu al? Mooi. Nee, je hebt wel even tijd gevonden om mee te doen aan de intro rally. Oké. Leuk. Ja, oké. Nee, ja. Dat is ook heel leuk. Ronde 1. Gerjon is even overleggen. Ja, ja, ja. Weet je het, Gerjon? Ja, ik denk dat het van ABBA is, alleen ik weet de titel gewoon niet. Van ABBA? Dat is een opvallende keus daar. Het is een hele gekke verbinding. Het is een beetje alsof er een vloek op onze telefoonlijn rust, joh. Hij is ook weg. Het is, dit ging natuurlijk... Het zat eraan te komen dat het helemaal niet zo... Even terugbellen. Met Gerjon. Hey, goedemorgen. Je spreekt met Jan-Willem van NPO Radio 2. Ik ben op zoek naar Gerjon. Hallo. Ja, daar is met je mee. Er gaat iets mis, begrijp ik. Want hij zat midden in een radiospelletje. En zijn we nu bij de receptie? Nee, ik spreek nu met Gerjon, spreek je. Ik spreek nu met Gerjon en net had ik totaal iemand anders aan de lijn. Ja, volgens mij hadden jullie compleet iemand anders aan de lijn. Ja, was een verkeerd nummer gedraaid. En die man die al gebeld werd, die dacht maar, ik speel gewoon mee. Tot zover de Mediaweek. De nieuwe is nu officieel begonnen. Ik hou mijn hart vast. Dankjewel, Ron Vergouw. Ja, wij gaan afscheid van Ferry de Haan nemen. Directeur van Heerenveen, we houden het allemaal in de gaten. Dankjewel voor je komst. Graag gedaan. Na tweeën Tom van het Hek. En die gaat natuurlijk jouw wedstrijd tegen Ajax volgen. Heel mooi. Veel plezier. Dag. De Perstribune. Een programma van Max.